اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کی سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا، اس لیے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ قلم میں گواہی دی، جنت ان لوگوں کو اللہ رب العزت دے گا جو لوگ دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں گے، اندر جنت میں جانے کے لیے جو عمل وجہ بنے گا اس میں سے ایک عمل یہ ہے خلوص دل سے کلمہ شہادت پڑھنا، کہ بھائی کسی سے بحث ہو گئی تھوڑی دیر بحث چالو اس کے بعد ٹوپی اتارو کیا، اللہ اب تک عزت سے بات کر رہا ہوں ابھی اتار کے بات بھی کر سکتا ہوں، لیکن مومن دنیا کے معاملات میں گفتگو میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، کہ اس نے گالی دیں گی تو میں دو دوں گا، اس نے ماں بولا تو میں اس کی دادی تک پہنچ جاؤں گا، اس نے ایک پیڑھی تو میں اس کی چھ پیڑیاں گن لوں گا، ہر صبح زبان سے سارے جسم کے اعضا گزارش کرتے ہیں دیکھ اللہ کے معاملے میں تو ڈرتے رہنا، اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب بگڑ جائیں گے جہنم میں جائیں گے، اور تو سدھر رہی تو ہم بھی جو ہے جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں گے، روز گزارش کرتے ہیں، اس لیے کہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، آپ نے فرمایا اور کہا جس شخص کا بوقت وفات آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوں گا وہ شخص جنت میں جائے گا، جس شخص نے خلوص دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی اور جھکنے کے لائق نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے جنت میں جائیں گا۔ تو ہم کوشش کریں ہم کلمہ شہادت پڑھیں، اور صرف یہ گواہی زبانی نہیں ہوں گی یہ گواہی عملی ہوں گی کہ ہمارے زندگی میں ہم کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پانچویں دن کے دوسری نشست کی جانب بڑھتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے اعلان کیا جا چکا ہے کہ دوسری نشست کے اندر انشاءاللہ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہمارے درمیان جنت میں جانے والے اعمال اس عنوان کے تحت روشنی ڈالیں گے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اور موصف کا تعارف نہ کراتے ہوئے اس نشست کو آگے بڑھاتا ہوں، اور درخواست کرتا ہوں جناب ایڈوکیٹ سید فیض صاحب سے کہ وہ ہمارے درمیان آئے اور جنت میں لے جانے والے اعمال اس موضوع کے تحت ہمیں روشناس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم اس 10 روزہ کانفرنس کے پانچویں سیشن میں پانچویں نشست میں جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے جنت کے متعلق اور بالخصوص وہ اعمال جو جنت میں لے جانے کی جو ہے انشاءاللہ عزیز وجہ بنیں گے ان اعمال کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل ہم نے الحمدللہ اس سے پہلے کی جو کڑی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ جنت اور اس کی نعمتیں کیا ہیں، اور الحمدللہ بہت ساری باتیں اس کے نعمتوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اب وہ اعمال بھی انشاءاللہ عزیز ہم کچھ دیکھیں گے جو اعمال وجہ بنیں گے انسان کے جنت میں جانے کے لیے، حالانکہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ فلاں کرنے سے انسان کو فلاں مل سکتا ہے، فلاں عمل کی وجہ سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، اور وہیں جہنم کے تعلق سے بھی یوں ہی کہا کہ فلاں عمل جس کو ہم بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں یا کسی گناہ کو جس کو بہت معمولی سمجھ کے ہم کرتے ہیں آپ نے اس پر جو وعید سنائی ہے جہنم کی، تو لہٰذا ہمیں ان باتوں کو جو بالخصوص جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہمیں بنیں گے اس کو ہمیں غور سے سننا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان اعمال کے اوپر جو ہے ہم زندگی میں جو عمل پیرا ہو تاکہ جو ہے یہ اعمال ہمارے لیے انشاءاللہ عزیز جنت میں جانے کا جو ہے وسیلہ بنے، جنت میں جانے کا ہمارے جو ہے ذریعہ بنے۔ میں آپ کے سامنے یقیناً یہ تو ممکن نہیں کہ مکمل وہ اعمال جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان جنت میں جائیں گا وہ رکھنا تو یقیناً بہرحال ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کچھ ایسے اعمال چن کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے جو مختصر سے ہے اور کم و بیش تعداد میں انشاءاللہ عزیز 40 سے 45 کے درمیان ہوں گے, اور بہت حدیث کے اندر مختصر الفاظ آتے ہیں کہ یہ کرنے والا یہ کرنے والا یہ کرنے والا. ویسے میں نے جو ہے کم و بیش جو ہے 40 سے 45 اعمال چنے ہیں جو عمل میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا, وہ اعمال جن کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز ایک انسان جنت کا مستحق ہو سکتا ہے. حالانکہ ان اعمال کو ہم بڑا معمولی سمجھ کے کبھی چھوڑ دیتے ہیں, اور بہت سارے ایسے اعمال جن کی وعید آئی جن کے کرنے سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے ان اعمال کو بھی ہم بہت معمولی سمجھ کے کر گزرتے ہیں. لہٰذا ہم دونوں معاملوں میں احتیاط کریں, وہ اعمال جن کے تعلق سے جنت کی خوشخبریاں سنائیں گے ان کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے ہم کرنے کی کوشش کریں, وہ اعمال جن کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ عمل کرنے سے انسان جہنم میں چلا جائے گا دوزخ میں چلا جائے گا آگ میں چلا جائے گا ہم کوشش کریں ان اعمال سے جو ہے بچنے کی ہم کوشش کریں. اب آئیے اس سے پہلے جو ہے کہ ہم آگے بڑھے اور جنت کے جو ہے وہ اعمال جو لے جائے وہ ہم دیکھیں وہ اعمال جو جنت میں جانے کی وجہ بنیں گے یا وہ اعمال جن کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز انسان جو جنت میں جائیں گا, اس سے پہلے کچھ باتیں جنت کے تعلق سے مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حالانکہ اس میں سے بہت ساری باتیں پچھلے کچھ دروس میں گزر چکی ہیں لیکن پھر میں چاہوں گا ایک مختصر سا ریپیٹیشن ہو جائے تاکہ وہ اعمال جو جنت میں لے جا رہے ہیں وہ جنت کیسی ہے پھر ایک مختصر سے آپ کے سامنے جو ایک انداز سے پھر میں رکھ دوں. حالانکہ یہ باتیں ہم نے دیکھ چکے ہیں, یہ باتیں قرآن اور حدیث سے میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھوں گا. یقیناً اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام چیزوں کے تعلق سے اس کے حوالے اور وہ دوں, لیکن یہ تمام باتیں الحمدللہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے جو کام ہم کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیجیے, جنت ان لوگوں کو اللہ رب العزت دیں گا جو لوگ دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں گے. یاد رکھیے جنت ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو دنیا میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں گے, اس لیے کہ خالی ایمان کافی نہیں. یاد رکھیے بہت سارے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ایمان کافی ہے, بلکہ ایمان کے ساتھ پھر ہمیں جو ہے عمل صالح کرنا پڑیں گے اور پھر اللہ کا فضل اور رحمت ہوں گی تو انشاءاللہ عزیز انسان جنت میں جائیں گے. یاد رکھیے تو ہم اعمال پہ بھی وہ نہ رہے کہ بس اعمال کافی ہے, ایمان اس کے مطابق نیک اعمال اور پھر اللہ کا فضل اور رحمت ہم پہ انشاءاللہ ہو جائیں گی تو ہم انشاءاللہ عزیز جنت کے جو ہے مستحق ہو جائیں گے, جہنم سے جو ہے ہم بچ جائیں گے. جنت جو ہے یہ باغ کو کہتے ہیں, یہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں اتنے سائے دار درخت ہو کہ ان درختوں کی چھاؤں ایک دوسرے سے لگتی ہو اور مکمل طور سے سایہ ہو, ایسے باغات کو عربی میں جنت کہا جاتا ہے. اور یہ باغات ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے مطابق نیک اعمال کرے اور ساتھ میں پھر ان کا رب ان پر فضل کرے اور رحم کرے, اور اللہ کے فضل اور رحم کے لیے انسان کو نیک اعمال کرنا ضروری ہے, تبھی اللہ رب العزت ایسے انسان پر اپنا فضل کرتا ہے کرم کرتا ہے رحم کرتا ہے. اور اللہ رب العزت کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بھی کبھی کبھار ہمارے مغفرت کے لیے بہانہ بن جاتا ہے, لہٰذا ہر نیکی کو ہم کرنے کی جو ہے کوشش کریں. اور انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے, یاد رکھیے بندہ مومن جو کچھ دنیا میں کرتا ہے وہ سب کا سب اسی وجہ سے کرتا ہے کہ جو ہے آخرت میں اللہ رب العزت اس کا مجھے بدلہ دے اور مجھے جنت عطا کرے. اب آئیے اس جنت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پھر مختصر سے انداز میں دہراتا ہوں, حالانکہ جنت کی نعمتوں کا بیان ایک تفصیلی میرا بیان ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ایک مختصر ہم دیکھیں گے آج جنت کی نعمتیں کیا ہے. ان میں انشاءاللہ عزیز میں صرف حوالے اور آپ کے سامنے جو ہے مختصر جو ہے ایک صرف اس کا جس کو ہم کہیں مفہوم یا کیا کہنا چاہ رہی وہ آیت حدیث رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز سورہ جو ہے رات سورہ نمبر 13 اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ابدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے جو ہے آبا و اجداد بھی رشتہ دار بھی ان کے ساتھ وہاں رہیں گے, ان کی بیویاں اور اولادیں بھی جو ہے جو نیک ہوں گی وہ بھی اگر جنت میں جائیں گی تو ان کے ساتھ رہیں گی, اور جو ہے جنت کے ہر دروازے پر فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے اور سلامتی کی دعا کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال کریں گے اور وہ جنت میں جو ہے داخل ہوں گے. اسی طرح سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت 48 میں اللہ نے فرمایا اہل جنت کو جنت کی جو ہے میں کسی قسم کی تھکان محسوس نہ ہوں گی اور اس میں سے وہ کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے. اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا اور کہا جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے. اسی طرح سورہ جو ہے رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا جنت کے پھل جو ہے بیج بہار ہے اور وہ دائمی ہوں گے, کبھی ختم نہ ہوں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ ملیں گے. اسی طرح سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 118 میں اللہ نے فرمایا کہا جنت میں بھوک اور پیاس انسان کو نہیں لگیں گی, حالانکہ وہ کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن انہیں بھوک اور پیاس لگیں گی نہیں. یاد رکھیے تو وہاں اللہ نے یہ فرمایا. اسی طرح سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا کہا اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہنیں گے اور تکی اور مسندوں پر جو مزین تخت ہوں گے اس پر جو تختوں پر جو ہے ٹیک لگا کر جو ہے بیٹھیں گے. اہل جنت جو ہے عقل پر اثر نہ کرنے والی, مطلب عقل نہ مارنے والی شراب جو ہے, سفید رنگ کی شراب جو ہے اس کا لذت جو ہے اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح جو ہے سورہ طور سورہ نمبر جو ہے 52 اور اس کی آیت نمبر 22 سے لے کر 24 میں اللہ نے فرما رکھا, ہم انہیں ہر طرح کی جو ہے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے, وہ ایک دوسرے سے جام شراب کو جو ہے چھینا چھینی کریں گے, ایسی شراب جس کے پینے سے نہ تو بےہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ جو ہے سرزد ہوگا, اور جو ہے ان کے تعلق سے جو ہے اور خوبصورت جو ہے مسندوں پر وہ جو ہے بیٹھیں گے. اسی طرح جنتیوں کے تعلق سے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت میں 17 میں اللہ نے فرما رکھا, اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو ہے جو مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کا علم جو ہے کسی نفس کو نہیں ہے, مطلب وہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے چھپا رکھی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے اپنی کتاب میں فرماتا ہے سورہ مریم سورہ 19 آیت 72 کے اندر, اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح اور شام رزق تیار کیا جائیں گا, مطلب رزق ہمیشہ ہوں گا, اس کی فراوانی ہوں گی, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 13 اور 13-16 میں اللہ نے فرما رکھا, جنت میں جو بلند اور بالا تخت ہوں گے جہاں جو ہے پینے کی مشروبات ہوں گے, اور جو ہے وہ جنتی لوگ وہاں بیٹھ کر جو ہے انہیں پئیں گے. اسی طرح جنت کی نعمتیں بھرا لا تعداد جو ہے قرآن نے بیان کی, اور حدیث کے اندر بھی کچھ باتیں جو آتی وہ یہ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور مختلف دروازوں سے مختلف اعمال کرنے والے لوگ جو ہے داخل ہوں گے, جیسا باب الصلاح ہے, باب الجہاد ہے, باب الصدقہ ہے, باب الریان ہے, اس سے لوگ داخل ہوں گے. اسی طرح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا, جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی جو ہے وہ 1200 سے 1300 میل ہے. میں نے اس کی تفصیلات بہرحال اس میں رکھی تھی کہ جو ہے مکہ شہر سے بصرہ یا مکہ شہر سے ہجر نامی ایک مقام جو ہے جو بحرین میں, وہاں تک جو ہے جنت کی جو ہے یہ جو ہے چوڑائی ہے. تو بہرحال ہم جو ہے جنت کی جو ہے نعمتوں کے تعلق سے احادیث کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی بہرحال وہ دیکھ رہے تھے. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جو ہے جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان جو ہے 100 سال کی جو ہے مسافت ہوں گی. اسی طرح جو ہے جنت کے محل, بخاری کی روایت میں جنت کے محلات کا آپ نے تذکرہ کیا کہ کس طرح کی اینٹ ہوں گی, کس طرح کے گارے ہوں گے, کس طرح کی جو ہے اس کی گھاس ہوں گی, یہ تمام تر تفصیلات اور بہت ساری باتیں بہرحال الحمدللہ ہم نے جنت کے تعلق سے دیکھی تھی. اور ایسی ایسی نعمتیں جنت کی, ایسی عائش ہے یا ایسی نعمتیں جن کے بارے میں نہ کسی جو ہے کان نے کبھی سنا, نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا, اور کسی ذہن میں ان نعمتوں کا کبھی تصور بھی گزر نہیں سکتا. یاد رکھیے بس جنت ایسی ہے, میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. اب وہ اعمال جن کے کرنے سے ہی ابدی مطلب ہمیشہ ہمیشگی کی جو جنت ملنے والی ہے وہ کیا اعمال ہیں, جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں لا لیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عزیز اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہم کو ہمیشہ ہمیشگی کی جو ہے جنت عطا فرمائیں گا. میں ان چند اعمال کو آج آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جنت میں لے جانے والے اعمال کے تعلق جو پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق یہ وجہ بنے گی جنت میں جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا ڈر, تقوی اور حسن الخلق اچھے اخلاق, یہ دو بڑی اہم وجہ جنت میں جانے کے لیے. اور جامع ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایسا کوئی عمل ہمیں بتائیے جو لوگوں کے, یا وہ عمل ہمیں بتائیے جو لوگوں کے جنت میں جانے کی سب سے زیادہ وجہ بننے والا ہے, مطلب ایسا کوئی عمل جس کے کرنے سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے وہ کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق, مطلب جنت میں جانے کے لیے جو سب سے زیادہ جو عمل وجہ بننے والا ہے وہ دو اعمال ہے, پہلا اللہ کا ڈر, اللہ کا تقویٰ, اور دوسرا اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کا بہرحال کیا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے, لیکن برے اخلاق کتنے عام ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہمارے اپنے برے اخلاق سے ہم خود پریشان ہیں. بد اخلاقیاں چاہے وہ ذاتی طور پر ہو ایک سماجی طور پر ہو, آج خود ہم اپنے ذاتی اور سماجی بد اخلاقیوں سے جو ہے ایٹیکیٹس اور مینر جس کو بولتے ہیں مورلز ہم کھو چکے ہیں, اور یہ جنت میں جانے کی ایک بڑی اہم وجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ جو بتائیے ایسا کیا ہے جو سب سے زیادہ لوگ جس عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے, آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے وہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہے. اور آج ہم اللہ کے ڈر اور اچھے اخلاق سے کتنے غافل ہیں میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حرام کام کرتے ہوئے جب کہا جاتا یہ حرام ہے وہ کہتا حرام ہے نا دیکھا جائے گا بعد میں, اللہ کا ڈر کام باقی رہا. اور اخلاق کا کیا معاملہ ہے کہ ہماری بد اخلاقیوں سے لوگ گھبراتے ہیں, یا آپس میں ہم ڈرتے ہیں کہ آج کہیں کوئی مجھ سے بد اخلاقی نہ کر دے, یا ایک اچھے اخلاق والا انسان یہ سوچتا ہے آج کا میرا دن اچھا ہوگا اگر مجھ سے کوئی بد اخلاقی سے بات نہ کرے تو. تو بہرحال جنت میں جانے کی سب سے زیادہ جو وجہ بننے والے عمل ہے اس میں سے جو عمل ہے وہ یاد رکھیے، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہم کوشش کریں، اچھے اخلاق کا دامن ہم ایسا تھام لیں، اچھے اخلاق کو اپنی نفس میں ایسے ڈال لیں، اس لیے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ قلم میں گواہی دی، فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے، تو لہٰذا اپنے اخلاق کو ہم سدھارے۔ اسی طرح جنت میں جانے کے لیے جو عمل وجہ بنے گا اس میں سے ایک عمل یہ ہے، خلوص دل سے کلمہ شہادت پڑھنا، اللہ کے تعلق سے گواہی دینا، شہادت کہتے ہیں وٹنس کو، گواہی کو، خلوص دل سے اللہ کے کلمہ شہادت کا پڑھنا یہ جنت میں جانے کی ایک وجہ بنے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے اور جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی و فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے خلوص دل سے یہ شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ جس شخص نے خلوص دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی اور جھکنے کے لائق نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے جنت میں جائیں گا۔ تو ہم کوشش کریں ہم کلمہ شہادت پڑھیں، اور صرف یہ گواہی زبانی نہیں ہوں گی، یہ گواہی عملی ہوں گی کہ ہمارے زندگی میں ہم کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ گواہی کا معنی یہ نہیں کہ صرف ہم زبان سے کہہ دیں، اس لیے کہ مومن جو کہتا ہے وہ عمل پیرا ہوتا ہے، تو نہ صرف زبان سے یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بلکہ میں اپنے عمل سے اظہار کروں کہ میں اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کروں، ورنہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم میں سے ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ کو اپنا رب، اپنا معبود، اپنا پالن کرتا، اپنا رازق ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پہ فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ بیماری زیادہ بڑھ گئی تو اب معاملہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں نہ رہا، آپ کسی اور کی طرف ٹرانسفر کرنا پڑے گا معاملہ۔ اولاد نہ ہوئی تو اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور مانگنا پڑیں گی، فوراً کرے تو نہیں۔ خلوص دل سے گواہی دینے کا معنی یہ کہ ساری زندگی اس شہادت پہ پھر وڑا رہے جس نے گواہی دی، جو اس نے اس چیز کو مانا ہے اس ماننے پر وہ ہمیشہ اس پر عمل پیرا ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ میرا جو ہے رب ہے، خالق مالک رازق ہے، اولاد کا دینے والا، زندگی اور موت کا دینے والا، مصیبتوں کو دینے والا، آزمانے کے لیے اور اس کو پھر حل کرنے والا بھی یہ ماننا ہوگا، تو ایسا شخص بھی جو ہے جنت میں جائیں گا۔ کتنی اہم اور کتنی بڑی بات ہے نا، صرف ایک کلمہ ہے جسے پڑھنا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اپنی زندگی۔ اسی طرح ایک عمل جو جنت میں جانے کی جو وجہ بنے گا، ان عمل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ وفات کے وقت جو شخص کلمہ شہادت پڑھیں گا، گواہی دیں گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شخص بھی جنت میں جائیں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، آپ نے فرمایا اور کہا جس شخص کا بوقت وفات آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوں گا وہ شخص جنت میں جائیں گا۔ آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوں گا، تو ہم کوشش کریں کہ اپنی ساری زندگی ہم توحید پر رہیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے جو ہے زبان پر موت سے پہلے یہ کلمہ جاری ہو۔ دونوں ہی بات، ایک تو پوری زندگی اس کلمے پر ہو اور دوسرا پھر اللہ سے دعا بھی ہو، اللہ کی ہم جب ہم ختم ہو اس دنیا سے جائے تو ہم جو ہے اس چیز کی گواہی دے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کلمہ شہادت کی یاد رکھی بہت بہت بہت بڑی اہمیت ہے، وہ صرف اس کلمے کی نہیں بلکہ اس کلمے کے تقاضے پورے کرنے والے کے لیے معاملہ یاد رکھے، اور ظاہر سی بات ہے آخر وقت میں وہی اللہ کی جو ہے گواہی دیں گا، وہی لا الہ الا اللہ کہیں گا، ظاہر سی جس کی زندگی ساری لا الہ الا اللہ پر گزری ہو۔ یاد رکھیں اسی طرح وہ عمل جو عمل جنت میں جانے کی وجہ بنیں گے اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہونے والا آدمی جو ہے وہ بھی جو جنت میں داخل ہوں گا۔ اپنی ظاہر سی بات ہے مال جب بھی بات آ رہی ہے تو حلال مال ہی ہوتا ہے، اس سے مراد صدقات کی بات ہو رہی، زکات کی بات ہو رہی، اللہ کے راہ میں خرچ کی بات ہو رہی، دینے کی بات ہو رہی ہے، تو حلال مالی ہوتا ہے یہاں مراد۔ تو یہاں آپ سب فرماتے ہیں اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا انسان وہ بھی جو جنت میں جائیں گا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت اور دفاع کرتے ہوئے ناحق قتل کر دیا گیا وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ مطلب اپنے مال کی وہ دفاع کر رہا ہے، لوگ اس سے چیننا چاہتے، اس سے لوٹنا چاہتے، اس سے غبن کرنا چاہتے، اس سے ہڑپنا چاہتے اور وہ اس کا دفاع کرتا ہے، اس کے لیے لڑتا ہے، اور اس میں اگر وہ قتل کر دیا جاتا ہے ناحق، جبکہ اس کا کوئی ارادہ کسی کو قتل کرنے کا نہیں، وہ مار دیا جا رہا ہے اس میں، تو ظاہر سی بات ہے ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا جو اپنے مال کی حفاظت یا اس کے دفاع میں جو ہے شہید کر دیا جائے. اسی طرح جو ہے یتیم کی کفالت, وہ اعمال جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک اعمال یہ ہے یتیم کی کفالت کرنے والا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا, سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یتیم کی جو کفالت کریں گا, یتیم پر خرچ کریں گا, اس کے لیے سفارش کریں گا, اس کی مدد کریں گا. یاد رکھیے بہت سی بار یتیم مالدار بھی ہوتا ہے تو اس کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی سفارش کی, آپ کی محبت کی, آپ کی الفت کی, آپ کے جو ہے اس کے ساتھ جود اور جو ہے اس کے ساتھ ایک اچھا معاملے کی ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کریں اس پہ خرچ کریں گا, اس کے لیے انتظام کریں گا, اس سے اچھا سلوک کریں گا, تو آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوں گا. اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوں گا, مطلب وہ میرے جنت میں بہت قریب ہوں گا وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرے گا. آج ہم یتیم کو دھکے دے کر نکالتے ہیں, یتیم کو مال کو ہڑپ کرنے کا جو ہے ارادہ کرتے ہیں. کوئی یتیم ہو جائے تو اس کی جو ہے تعلیم تربیت ویسی نہیں ہوتی جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں, حالانکہ اس کا مال و دولت ہے, لیکن آپ اس لیے اور ہم اس لیے نہیں کرتے کہ مال و دولت ہڑپنا ہے. یتیم کو یاد رکھے جو تکلیف دیں گا اللہ رب العزت دنیا میں ہی اس سے ایسا سخت بدلہ لیتا ہے. یاد رکھیے میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں نے یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا اللہ رب العزت نے یہیں رہتی دنیا میں بتا دیا یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے کا نتیجہ اور انجام کیا ہوتا ہے. اس کا حق مارنا کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک بھائی میرا اگر انتقال کر جاتا ہے تو دوسرے بھائی پورے مل کر پلان کرتے ہیں کیسا یتیم سے پورا معاملہ چھین لیا جائے, کیسا اس کی بیوہ کو رفع دفع کیا جائے نکال دیا جائے, اور کیسا اس کی بچیوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ کر دیا جائے, اور کیسا ان بچوں کو یا تو نوکر بنا کے زندگی بھر رکھا جائے, ان کی شادی نہ کی جائے, ان کو بالغ ہونے کے بعد بھی ان کا مال نہ دیا جائے, ان کا جائز حق بھی نہ پہنچایا جائے. اور یتیم کے تعلق سے قرآن نے بار بار اس لیے کہا, اس بات کو ہم غور کریں اور سمجھ لیں, اس لیے کہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے, وہ ویکسٹ سیکشن ہے سوسائٹی کا, سب سے کمزور انسان ہوتا ہے. اور یتیم کی یتیمی کیا ہوتی ہے وہ یاد رکھیے یتیم ہی جانتا ہے, میرے لیے بتانا ممکن نہیں یتیم کی یتیمی کیا ہوتی ہے. جو یتیم نہیں ہو وہ نہیں بتا سکتا یتیم کیا ہے. یتیمی ایک ایسی مجبوری ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کو اگر خالی ایک مثال دیکھنا ہے تو راستے پہ کبھی بیٹھ جائیے اور جس بچے کا والد گھر پر ہے یا آنے والا ہو یا وہ حیات ہو چاہے یہاں نہیں رہتا ہو ملک سے باہر رہتا ہو اور جس بچے کا والد نہ ہو, دونوں کو اگر چھیڑ دیا جائے تو پہلے کو دیکھیے آپ کیسے مضبوطی سے کہیں گے آنے دو میرے والد کو بتاتا ہوں, دوسرے کے پاس یہ بولنے کے بھی نہیں ہے کہ میرا باپ آنے والا ہے. اس کی کمزوری کو آپ سمجھیے کتنا مسکین ہوتا ہے, کتنا کمزور ہوتا ہے وہ سماج, وہ بول بھی نہیں سکتے کو آنے والا ہے, وہ کھا لے گا مارو کہیں گا کوئی بات نہیں, اس لیے کہ اس کو کوئی آنے والا نہیں, اس کو پتا ہے نہ گھر پہ جا کر کسی کو بول سکتا ہے نہ کوئی اس کی تائید کے لیے کھڑا ہوں گا. تو اس کی یتیمی اس کی کمزوری, صرف یتیم کی کیا کمزوری ہوتی ہے وہ صرف ایک یتیم جانتا ہے, اس کو بتانا میرے لیے محال ہے. اس لیے یتیم کو, ہاں مالدار ہو سکتا ہے تو یہ میں سمجھیے اور اتنا مالدار یتیم ہے, یتیم کو جو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے, یہ سپورٹ کی مال کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے, مالدار یتیم ہے تو آپ کی وسیلوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے, جان پہچان سے اس کی والد کی جائیداد اس تک لوٹانا, اس کی تجارت کو باقی رکھنا تاکہ وہ بڑا ہو تو پھر اس کو دی جائے, یہ کام چچا کر سکتا ہے, ماموں کر سکتا ہے, دادا کر سکتا ہے, نانا کر سکتا ہے, پڑوسی کر سکتا ہے, دیگر رشتے دار کر سکتے ہیں نا. تو ہم یتیم کی کفالت کرے اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جائے, اس لیے کہ یتیم کے مال کے قریب جانا بہت سنگین جرم ہے بد نیتی سے برے ارادے سے. بہرحال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے تعلق سے بہت بہت بہتر انداز سے جانتے تھے, کیوں تو آپ دوہرے یتیم تھے, ویسے یتیمی باپ کے انتقال سے ہی ہوتی ہے, آپ دوہرے یتیم تھے, نہ آپ کو والد تھا نہ آپ کو والدہ تھی. تو ایسے ہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ یتیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت نے بھی بار بار یتیم کے تعلق سے وہ کیا, یتیم کے تعلق سے بار بار جو ہے قرآن میں ہوگا, اس لیے کہ سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے. بہرحال اسی طرح وہ اعمال جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ نماز اشراق کی 4 رکعت اور نماز ظہر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھنا, یہ بھی جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. کتنی بڑی بات آ رہی ہے دیکھیے نماز کے تعلق سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کی یہ روایت ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے نماز اشراق کی 4 رکعتیں اور پہلی نماز مطلب ظہر کی نماز کی جو ہے 4 رکعتیں پابندی سے پڑھی, اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. جنت میں گھر مطلب وہ جنت جانے والا ہے. جو شخص اشراق کی نماز اور جو شخص ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. تو اس معمول کو, اس چیز کو بھی, نماز کو بھی اپنا معمول بنا لے. اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جاتا ہے ان عمل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر باقاعدگی سے ادا کرنا, جو شخص پابندی سے، ویسے دیکھیے نمازیں تو پوری ہم کو چونکہ فرض ادا کرنا ہے، لیکن عصر اور فجر کو اسپیشل پابندی کی جا رہی، چونکہ یہ دو ایسے وقت ہیں جب انسان نیند اور سستی میں اس نماز کو ضائع کرتا ہے، اس لیے بیان کیا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہو، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دو ٹھنڈے وقت والی نمازیں فجر اور عصر کے تعلق سے ادا کی، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گا. چونکہ یہ وہ دو نمازیں جس میں سب سے زیادہ غفلت برتتے ہیں، یعنی فجر سونے میں چلی جاتی ہے، ظہر بزنس کھولنے تک چلی جاتی ہے، عصر چائے اور کسی کی سستی میں نکل جاتی ہے، مغرب ہوا تو کبھی چونکہ تھوڑے زیادہ لوگ پڑھ لیتے ہیں اس لیے مغرب میں رش بھی ہوتا آ جاتے ہیں، عشاء کا معاملہ یہ کہ وہ تو پتہ ہی نہیں کوئی نماز ہے یا نہیں ہم کو، تو یہ معاملہ بہرحال معمول بنا دیا. تو دیکھیے دو نمازیں فجر جو عصر، حالانکہ فرض ہے لیکن پھر بھی اجر دے رہی ہے، فرض تو وہ چیز ہے جو کرنا ہی ہے، لیکن اللہ نے بہت اجر رکھا، یاد رکھی فرائض پہ، یاد رکھی. اسی طرح جو ہے وہ عمل جو جنت میں لے جانے کی وجہ بنے گا، اس میں سے ایک عمل ہے کثرت سے نفلی روزے رکھنا. نفلی روزے کثرت سے رکھنا، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہو، کہتے ہیں کہ ربی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مجھے کوئی ایسا عمل کا حکم دیں کہ جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا، کثرت سے روزے رکھا کر، بلا شبہ اس کی مثل کوئی اور عمل نہیں ہے. انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا کروں جس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا، تو کہا کثرت سے نفلی روزے رکھ، اس لیے کہ اس کی مثال اور کوئی عبادت نہیں ہے. مطلب کثرت سے نفلی روزے رکھنا جنت میں جانے کی وجہ بنے گا، اور یہ ایک بڑی اہم عبادت ہے. یاد رکھیں، ہمارا معاملہ نماز کی حد تک تو نفلی نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن نفلی روزوں میں بڑے کمزور ہم نظر آتے ہیں. ایک ایک ایک سماج کے طور پہ تو بڑے کمزوری، فرد کے طور پہ ہو سکتا کچھ لوگ رکھتے ہو، ایک سماج کے طور پر، مثال کے طور پر اگر آپ کو ایسے سوسائٹی میں جائے، ایسا مثال کے طور پر آپ مدینہ یا مکہ میں جائے کبھی، تو وہاں پیر اور جمعرات کا ایسا معمول ہوتا ہے، اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں ایک سماجی اعتبار سے، سماج سوسائٹی کے اعتبار سے عام ہے بالکل، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، یہ سنت ہے، تو ایک معمول ہے سبھی ہی رکھتے ہیں. تو آدمی کیا ہوتا ہے، جب سماج میں ایک کام ہوتا ہے تو سب کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس یہ کہ اگر کوئی روزہ رکھ لے، کسی سے پوچھا جا بھائی کچھ کھانے کے لیے دیا جائے روزہ ہے، تو بہت بڑا ولی ہے یہ آدمی، تو پیر کا روزہ رکھ لیا، جمعرات کا روزہ رکھ لیا. تو کبھی کبھار انسان ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں لوگ مشہور کر دے کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں، مطلب اس کے چرچا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں نا یہ عمل، تو ظاہر سی بات ہے جو کرتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہمیشہ کیا کرتے تھے. تو بہرحال نفلی روزے ایک ایسا عمل ہے جنت میں لے جانے کی، ایک ایسی وجہ بننے والا ہے کہ اس کی مثل کوئی دوسری عبادت نہیں. نماز کے بعد روزہ ہی ہوتا ہے، تو کوشش کرے نفلی روزوں کا ایک معمول، جمعرات ہے، اسی طرح جو ہے پیر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ایام 20 کے روزے ہیں، جو اسی طرح جو ہے محرم کا روزہ ہے جو ہے 9 اور 10 کا، اسی طرح جو ہے 9 ذی الحجہ کا جو ہے عرفہ کا جو ہے روزہ ہے، وہ روزہ ہم رکھ سکتے ہیں چونکہ یہ بھی سنت ہے. اور جو ہے اور بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے ملتے ہیں کہ آپ جو ہے ذی الحجہ کے اندر جو ہے پہلے 9 دن جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے، عید سے پہلے تک 9 دن رکھتے تھے، اس تعلق سے بھی صحیح روایتیں ملتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم روزے کثرت سے رکھیں، نفل روزوں کا ہم اہتمام کریں. اسی طرح وہ اعمال جو جنت میں جائیں گے، اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا جنت میں جانے کے لیے وجہ بننے والا ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے، جو ہے اس کے جو ہے راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جو ہے جنت کو واجب کر دیتی ہے، میں کیا کروں تو جنت مجھ پہ واجب ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اچھی گفتگو کیا کر اور جو ہے کھانا کھلایا کر. اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا یہ جنت میں جانے کی وجہ بننے والا ہے، اچھی گفتگو جس کی بڑی کمی نظر آتی ہے، اور کھانا کھلانا جس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے. دونوں باتیں ہمارے پاس ایسی ہیں، کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو، یہ ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں ایک امت کے لحاظ سے. اب کوئی فقیر آ جائے جس کے پاس ویسی جھولی بھر کے کھانا ہے، جھولی بھر کے وہ جا کے پتہ نہیں کھانا سپلائی کر رہا، لوگوں کو بانٹ دے رہا، وہ حال ہے. لیکن جو مسکین ہے، جو محتاج ہے، مسافر ہے، تنگ دست ہے، ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے پاس. مسافر کا دیکھیے اب ایسا حال ہوتا ہے، پیسہ جیب میں لیکن کھانا نہیں ملتا ہے اس کو، سمجھ رہا. تو ان کے لیے کوئی نظم ہمارے پاس ایک سماج کے طور پر نظر نہیں آتا. اور اچھی گفتگو کا کیا معاملہ ہو، بہرحال میں کیا بتاؤں، گفتگو میں اتنا گھٹیا انداز ہم اختیار کر چکے ہیں، بات چیت میں اتنا گھٹیا انداز اختیار کر چکے ہیں کہ بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل والا معاملہ ہے. اور اگر تھوڑی بہت جو ظاہری طور سے کر رہے ہیں وہ بھی ایک لمیٹڈ معاملہ رہتا ہے، لمیٹڈ ایڈیشنز ہوتے ہیں ان کے، کہ بھائی کسی سے بحث ہوگی تو تھوڑی دیر بحث چالو، اس کے بعد ٹوپی اتاروں کیا، مطلب اب تک عزت سے بات کر رہا ہوں، ابھی اتار کے بات بھی کر سکتا ہوں میں، تو یہ تو حال ہے. مطلب اگر تھوڑی بہت اچھی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی لمیٹڈ ایڈیشن ہوتا ہے صرف، کہ بھائی اس کی بس اتنی حد ہے، اس کے بعد ہی آؤٹ آف کنٹرول جانے والا ہے. تو گفتگو کو ایسا معاملہ کر لے کہ بس بہترین گفتگو، اس لیے کہ زبان ایک ایسی ہلاک کرنے والی چیز ہے. یاد رکھیے، یہ نعمت تو ہے اپنی جگہ، لیکن جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی ہلاکت. ایسی ہلاک کرنے والی چیز ہے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، ہر صبح زبان سے سارے جسم کی اعضاء گزارش کرتے ہیں، دیکھ اللہ کے معاملے میں تو ڈرتے رہنا، اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب بگڑ جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور تو سدھر رہی تو ہم بھی جو ہے جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں گے. روز گزارش کرتے ہیں. ہے تو ایک نرم گوشت کا ٹکڑا، ہڈی بھی نہیں پائی جاتی اس کے اندر، لیکن بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اتنی ہی بڑی ہلاکت ہے. اور سائنسی اور طبی اعتبار سے سب سے جلدی جسم کے جس اعضاء کے زخم سوکھتے ہیں وہ زبان ہے. زبان پہ کبھی اگر کسی کو زخم لگا ہونا، ود ان آورس اچھا ہو جاتا، اللہ نے اس کو بنایا اس طرح سے. لیکن یہ بات مشاہدے سے طے ہے، ایکسپریمنٹڈ ہے، کہ اس سے دیے گئے جو نقصان اور زخم ہیں یہ سب سے زیادہ ہرے رہتے ہیں، سب سے زیادہ زخم اس کے سب سے جلدی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس سے جو ضرب لگتی ہے نا سامنے والے کو، یہ زخم زندگی بھر ہرے رہتے ہیں. بہت احتیاط کریں، اچھی گفتگو، اچھی بات، اچھی گفتار، اچھے سے ملے، سلام کرے، خیر خواہی کا جذبہ رکھے، اچھی بات کرے. اور کبھی بھی جو ہے، اس لیے کہ مومن اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، کیوں تو اینٹ کے جواب پتھر سے ہمیشہ برائی کے معنی میں لے آتا ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں. ہاں، اچھائی کے معنی میں ہے نا، اس نے 100 خیرات کیا، میں 1000 خیرات کروں گا. دیجیے اینٹ کا جواب پتھر سے دیجیے، کانکریٹ سے دیجیے، اور کچھ ہوتا دیجیے آپ، اچھائی کا جواب اس سے بڑی اچھائی سے. لیکن مومن دنیا کے معاملات میں، گفتگو میں، عید کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، کہ اس نے گالی دیں گی تو میں 2 دوں گا، اس نے ماں بولا تو میں اس کی دادی تک پہنچ جاؤں گا، اس نے ایک پیڑھی تو میں اس کی 6 پیڑیاں گن دوں گا. اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا، کھانا کھلانا ایک دوسری چیز ہے جو بڑا خلیل نظر آتا ہے. ہمارے پاس ایسے نظم ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے، کہ جہاں کھانے کا نظم ہو، لوگ آتے رہیں اور کھاتے رہیں، چاہے مستحق ہو چاہے غیر مستحق. نظم بنا دیجئے سسٹم ایک کمیونٹی کے طور پر، کہ ہمارے علاقے میں ایک نظم ہے، فلاں علاقے میں یہ، فلاں علاقے میں بستی کی وہاں اور وہاں، ایک شہر میں 4 نظم ہیں، جہاں انسان مسافر، مسکین، مجبور، محتاج، فقیر آئے وہ کھا لے جا کر. اور ظاہر سی بات ہے جب ایک نظم ہوں گا نا، میں سمجھتا ہوں آدمی جو کماتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، وہاں نہیں آئیں گا، خود نہیں آئیں گا، اس کو خود شرم آئیں گی. اور اگر آتا بھی ہے تو اللہ کا بندہ کھا لینا اگر کھاتا ہے تو، لیکن مستحقین بھی تو ہزاروں ہزار فائدہ اٹھائیں گے اس سے. آپ اسپتالوں کو دیکھ لیجئے، گورنمنٹ ہاسپٹلس ہوتے ہیں، کیا حالت ہے ان کے، کہ انسان آ گیا آدھی رات کو، کھانے کوئی نظم نہیں، پیسہ ہے جیب میں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہر بار پیسہ وجہ نہیں بنتا ہے، جیب میں پیسہ ہے کھانا کہاں سے لائیں گا، پیسہ ہے گھر پر ہے لیکن 2 دن تو یہاں رہنا نا پیسہ آنے تک، کہاں نظم ہے، کوئی نظر آتا ہے، پھر جائے لوگوں گھر پہ دستک دے، بھیک مانگے، اور اس کے بعد پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. نظم قائم ہو، ایسے سسٹم بنے، اللہ ایسے لوگوں پر رحم کرے جو ایسے سسٹم کو بناتے ہیں، اس کے لیے مدد کرتے ہیں، اس کے لیے کوشائیں، سسٹم بنائیے. کھائیں گے کچھ لوگ، ہٹے کٹے بھی کھانے دیجئے، لیکن مسکینوں کی ایک مدد، ایک سسٹم بن جائے گا. یاد رکھیے، کیوں تو بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑی اہم بات ہے. قرآن نے مکی صورتوں کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز، روزے، زکات کے حکم نہیں آئے تھے، بار بار جس چیز کی تاکید تھی، یتیموں کا حق ادا کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا. کیوں کھانے پہ اتنی زور دیا گیا؟ اس لیے کہ بھوک کے بعد موت ہوتی ہے، اور یتیم سب سے کمزور انسان ہوتا ہے سماج کا. بھوک کے بعد موت، یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آئیں گی نا. روزہ بھی رکھتے ہیں اگر 14، یہ رمضان جو چل رہے ہیں 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ ہے، تو کیا شہرت مل گئی ہے رمضان کو، بہت بڑا روزہ ہے، بہت بڑا روزہ ہے، بہت بڑا روزہ ہے. کیوں؟ 15 گھنٹے کا روزہ ہے، اور 15 گھنٹے کے بعد سے اللہ رحم کرے پھر صبح تک کیا حال ہو رہا ہے، وہ پیٹ خود بولتا ہے بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. کیوں تو تمہارے بھوکا رہنا کوئی فائدہ نہیں ہو 15 گھنٹے کا. تو 15 گھنٹے میں جو بھوک محسوس ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا سوچیے. لیکن ہمیں پتا ہے ہمارے بازار بھرے ہیں کھانوں سے، ہمارے گھر بھرے ہیں کھانوں سے، ہمارے فریج بھرے ہیں کھانوں سے، لیکن بھوک اس کی اندازہ لگائیے جس کو بھوک تو ہے لیکن اسے پتا ہے، حالانکہ وہ روزے سے بھی نہیں ہے، اسے پتا ہے نہ بازار میں کھانا ملے گا، نہ بستی میں کھانا ہے، نہ میرے گھر میں فریج ہے. آپ بولیں گے ایسا کہاں ہوتا، پتہ نہیں کہاں کی بات، کوڑی اٹھا کے لالی فیض بنے اور ہم کو لا کے سنا رہے کہ ایسا ہوتا. کیا آپ نے کبھی سنا ہے؟ کیا آپ خبریں روز نہیں پڑھتے؟ افریقہ کے کتنے ممالک ہیں جہاں روز لوگ مرتے ہیں صرف بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں، کھانا نہیں ہونے سے. مان کئی لوگ مرتے ہیں، روز سینکڑوں مرتے ہیں، ان کی خبریں سن کے کبھی ہم کو احساس بھی نہیں جاگتا کہ تو کالے لوگ ہیں کیا ہمارا ان سے تعلق. افریقہ بولے تو جنگل, جنگلی لوگ, برے لوگ, کالے لوگ, یہ آتا ہے نا آپ کو. لیکن اگر کسی بر اعظم کو, کانٹیننٹ کو اونلی مسلم کانٹیننٹ کہا جا سکتا, افریقہ ہے, 22 مسلم ملک ہے اس کے اندر, 22 مسلم کنٹریز. تو یہ ہمارے ہی بھائی مرتے ہیں, معلوم آپ کو, یہ ہمارے ہی بھائی. رنگت اور نسل بدلنے سے کیا مومن کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے کسی سے؟ بھوکے مر رہے ہیں لوگ, اور ہمارا یہ کہ ہم کھانوں کو پھینکتے ہیں, کھلانے کا کوئی نظم نہیں. سسٹم شروع کیجئے اپنے علاقے میں, علاقے میں نہیں پاتے تو دوسرے گاؤں اور شہر میں, دوسرے گاؤں شہر میں, دوسرے ملکوں میں دیجئے. آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, کتنی تعجب کی بات ہے نا, ساری امت جواب دے ہوں گی اللہ کے پاس جو لوگ مرتے ہیں بھوک کی وجہ سے, صرف ہماری زکاتیں نہ ادا کرنے کی وجہ سے. نہ آپ, زکات کا نظم ایک سسٹم ہے, وہ سسٹم اگر رائج کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان نہیں دنیا میں, کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا. ایک سسٹم بنائیے, لوگوں کو خوب کثرت سے کھلائیے, کھلانے کو, کھانے کے نظم کو عام کر دیجئے, اس لیے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں دنیا کے اندر, اور دیکھا جا رہا آج یہ ہو رہا ہے. ایک واقعہ چھوٹا سناتا ہوں, بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کھانے کے تعلق سے ایک ٹی وی کے اوپر ایک لائیو شو چل رہا تھا. ایک شخص نے افریقہ کے ایک ملک سے جو ہے کال کیا, اور ایک شیخ جو بیٹھے تھے جو مسائل کا حل بتا رہے تھے, اس سے ایک سوال کیا. اس کا سوال تھا کہ افریقہ کے غریب ملک سے ایک مسلمان کال کرتا ہے اور سوال کرتا ہے, شیخ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرا روزہ قبول کرے گا اس لیے کہ مجھے نہ سحر ملتی ہے نہ افطار میں کچھ کھاتا ہوں. کیا میرا روزہ اللہ قبول کرے گا اس لیے کہ نہ میری سحر ہوتی ہے نہ مجھے افطار میں کچھ ملتا ہے؟ جی, کئی کئی دن وہ لوگ بھوکے رہتے ہیں. تو روزہ تو ہے لیکن بھوک تو ویسے ہی ہے, بھوکے تو ویسے ہی رہنا ہے. کہا کہ اللہ میرا روزہ قبول کرے گا, نہ ہم افطار کر سکتے ہیں نہ ہمارے پاس سحر کا کوئی نظم ہوتا ہے. تو یہ غربت کی زندگیاں لوگ گزار رہے ہیں. کھانے کا نظم بنائیے, جنت میں جانے کا اپنا ذریعہ بنائیے. اسی طرح جو ہے وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے, اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا. جامع ترمذی کی روایت ہے, ابو ذر جو ہے ابو درد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, وہ کہتے اور فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا, جس شخص نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا, کوئی اس کی عزت اتار رہا تھا, اس کی غیبت کر رہا, اس کو چغلی کر رہا, اس کو جھوٹا ٹھہرا رہا, اسے بہتان لگا رہا, اس کو غلط بول رہا جو کہ وہی نہیں, جو اس کی عزت کا دفاع کرے گا اس کی غیر موجودگی میں, اس کی عزت کا دفاع اللہ تعالی قیامت کے روز کرے گا اور اس کو جہنم کی آگ اس سے دور کر دے گا. اپنے مومن بھائی کی عزت کا دفاع کرنے والا شخص جہنم سے بچ جائے گا, اللہ اس کا دفاع کرے گا اور جنت دار سے. اللہ جب جہنم سے دفاع کرے گا تو آدمی جنت میں ہی جائے گا. لیکن آج اپنے مومن بھائی کی عزت اتارنے کے لیے ہم جو موقع ڈھونڈ رہے ہیں نا, ایک مجلس میں خاتون آ گئی, ایک مجلس میں ایک مرد آ گیا, اور اللہ نے اسے کچھ نعمتیں دے رکھی ہے, دوسرے کا کام تک ہے جو ہے بارک اللہ فی, اللہ برکت دے بھائی, اللہ نے اس کو عزت دی ہے, مقام دیا ہے, اولاد دی ہے, پیسہ دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, وہ چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں کے کان لگا کے سنتے کون اس کی برائی کرتا, ارے جیسی برائی, ارے ماشاء اللہ, چلو ایک بات اچھی معلوم ہو گیا, میں تو اس کو سبھی اچھا سمجھ رہا تھا. تو عزت اتارنے کے لیے ہم انتظار میں ہیں, عزت اتارنے کے لیے لوگوں سے پوچھتے ہیں, یہ آدمی بڑا اچھی باتیں کرتا ہے یار, کچھ تو قصے نکالو اس کی, کیا کیا ہے. پھر وہ پیٹی کھولتا اپنی قصوں کی, یہ ہے ان کا ایسا تھا, انہوں نے فراڈ کیے تھے, دھوکہ دیے تھے, انہوں نے فلاں کیے تھے, چلو بہت اچھی بات ہے آپ نے بتایا, یہ میں رکھوں گا. ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے. سلف کا ایک واقعہ سناتا ہوں, مطلب پچھلے لوگوں میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صالح نیک انسان تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, اور آج وہ مثال ہم پہ سوٹ ہوتی ہے. ایک انسان آیا, آ کر جو ہے اس ان کے گھر رہا, وہ مالدار تھے, اللہ نے خوب بکریاں دی تھی, تو کہا میری بھیڑوں بکریوں میں سے کوئی ایک بھیڑ بکری تحفہ لے جاؤ, آئے ہو تو میرے گھر. تو بھیڑوں کو پالنے کے لیے آپ کو اگر پتا ہوگا تو ان کو پالنے کے لیے, ان کو سنبھالنے کے لیے, جمع کرنے کے لیے کتے ہوتے ہیں, کتے ہوتے ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے. جو لوگ بھیڑ پالتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کو پتا ہے, کتے ہوتے ہیں اسپیشل گارڈ, کتے ہوتے ہیں جو بھیڑیوں سے بچاتے ہیں اور بھیڑ کو جمع کرتے ہیں, چونکہ انسان جمع نہیں کر سکتا ان کو. تو وہ کہنے لگا نہیں, وہ مجھے وہ کتا چاہیے. انہوں نے کہا میں تمہیں ایک بھیڑ دینا چاہتا ہوں, بھیڑ بچے دیں گی, اس کا بیچنا حلال, خریدنا حلال, دودھ دیں گی, اون دیں گی, نہ چاہو تو کاٹ کر کھا لو, فروخت کرو. نہیں, کہا مجھے وہ کتا پسند. ہزار بھیڑ میں سے اس کو کیا پسند آیا؟ ایک کتا. ویسی آج ہماری مثال ہے, ایک انسان میں ہزار اچھائی ہیں, وہ سب چھوڑ کے اس کی ایک برائی, وہ کتا پسند آتا ہوں. ہزار اچھائی ہے, نمازی ہے, روزدار ہے, زکات دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, ایک برائی ہے نا, ہزار اچھائی بازو, ہاں نہیں نہیں وہ ایسا ہے نا, نہیں نہیں وہ ایسا ہے نا, تو گویا وہ ہزار بھیڑ میں سے ایک کتا ہی پسند آیا. ہزار اچھائیوں میں سے ایک برائی پسند آئی آپ کو صرف اس مومن کی, باقی کچھ نظر نہیں آیا آپ کو اس کا. دفاع کرے عزت کا. کوئی اگر کہتا ہے فلاں آدمی ایسا, تو کہے نہیں, دلیل نہیں ہے تو بات مت کرنا سامنے. دفاع کیجئے اس کی عزت کا کبھی بھی، اگر ہم یہ شروع کر دیں گے نا انشاءاللہ کسی کی ہمت نہیں ہوں گی کہ کسی کی بھی عزت کہیں بھی اتار دیں، چونکہ لوگ سوال کرنے والے کیوں، اور ہمارا معاملہ ہی نہیں، بولو بولو کچھ تو نکالو یار اس کے بارے میں، کچھ تو خیر کرو میرے سامنے کہ کیا کیا اس نے، اور پھر وہ کہتا ہے اور بس شروع ہو جاتا ہے دفاع کیجئے اس کی. اسی طرح وہ اعمال جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنی دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دے دوں گا، گارنٹر بن جاؤں گا. گارنٹر سمجھتے ہیں نا، ادھار لیتے وقت جو آدمی گارنٹر بنتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ پیسے نہ دے تو میں دوں گا. تو کہا میں اس کا ضمانت دینے والا گارنٹر بن جاؤں گا. پوچھا گا کیا، تو کہا وہ جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے اور وہ جو دو جو جبڑوں کے بیچ میں، اس چیز کی گواہی. جبڑوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ زبان. اور ٹانگوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ شرمگاہ. جو گواہی دیتے اللہ اس کا غلط استعمال اور شرمگاہ غلط استعمال نہیں کیا تو میں آپ سے فرما رہے اس کا گارنٹر بن جاؤں گا جنتی ہونے کا، ضمانت لے لوں گا گارنٹر بن جاؤں گا. آج شرمگاہ سے ہونے والے گناہ اور زبان سے ہونے والے گناہ کتنے عام ہو چکے، زبان کے بارے میں تفصیلات رکھ چکا ہوں. شرمگاہ سے ہونے والے گناہ کتنے عام ہو چکے ہیں. شرمگاہ سے ہونے والے گناہ کو آج میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی چیز کا لا علمی کا معنی یہ نہیں وہ چیز ہو نہیں رہی ہے. شرمگاہ سے ہونے والے گناہوں کو صرف گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا بلکہ ان کو فیشن کے طور پہ کیا جا رہا ہے. یہ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا بلکہ اس گناہ کو فیشن کے طور پہ کیا جا رہا ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو، فیشن کے طور پر ارے تم یہ نہیں کرتے، ارے تو انجوائمنٹ ہے. زنا کو انجوائمنٹ سمجھا جا رہا ہے، زنا کو معمول سمجھا جا رہا ہے، زنا کو ہائی سوسائٹی میں جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے. نہیں نہیں نہیں فیض بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو الزام لگا رہے. اگر کوئی چیز سامنے نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہو نہیں رہی ہے. آج اس کو معمولی سمجھا جا رہا ہے زنا، اس حد تک واقعات اس حد تک کہ بتانے کو بھی کبھی کبھی شرم آتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا تھا جو گواہی دے دے کہ اللہ اس کا غلط استعمال میں نے نہیں کیا سوائے اس کے جائز اور حلال استعمال، تو بس وہ گارنٹر بن گئے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ضمانت لیتا ہوں تیری جنتی ہونے. اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام کو حفظ کرنا، یاد کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ان ناموں کی. ورنہ یاد تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں کہ اتنا آسان ہے جنت حاصل کرنا، خالی نام یاد کر لو اور چلے جاؤ. نہیں، مانا سمجھیے اس کا. صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام 100 کو ایک کم جو ہے نام ہے، جس نے ان کا شمار مطلب ان کو حفظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائیں گا. 99 نیمز یاد ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو، ہے نا. یا رزاق اگر اس کا نام ہے تو اپنے رزق کی کمی کے لیے میں دعائی اور آواز اسی کو دیتا ہوں. سمجھ رہے بات، اسی کو دیتا ہوں. یا واسے اس کا نام ہے تو اگر میں یا واسے کہتا ہوں تو اسی سے وسعت مانگتا ہوں دنیا کے ہر معاملے میں. سمجھ رہے آپ، اگر میں یا قوی اس کو کہتا ہوں نام یاد کرتا ہوں تو میں ہر چیز کے معاملے میں جو میں کمزور پڑ جاتا ہوں اسی سے میں طلب کرتا ہوں اللہ تو ہی مجھے قوت اور طاقت دے. جب مجھے توبہ اور اپنے گناہوں کو معاف کرنا ہے تو یا غفور بول کر یا غفار بول کر اسی کو میں آواز دیتا ہوں. یہ سب مانا ہے اس کے اندر. اگر میں اس کو الحی کہتا ہوں کہ زندگی دینے والا اور الممیت کہتا ہوں موت کو دینے والا تو میرا 100% عقیدہ ہے کہ میرا رب ہی زندگی دیتا ہے چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو یا میری جان کی شکل میں ہو اور وہی موت دیتا ہے سب، یہ میرا عقیدہ ہے اس کے ساتھ. تو پھر جو 99 نام یاد کر لے اس عقیدے کے ساتھ کہ اس پہ عمل کرتا ہو وہ تو جنت میں جانے والا ہے. اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل یہ سورہ اخلاص سے محبت کرنا. سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد سے محبت کرنا، اس لیے کہ دیکھیں توحید ہے اس میں. شہادت جو پڑھ لے گواہی دے جنت میں جا رہا ہے، موت کے وقت شہادت دے جنت میں جا رہا ہے، سورہ اخلاص وہ کرے جنت میں جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہو کہتے ہیں کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا اور پوچھا گیا، ایک شخص نے بات کی اور کہا کہ جو ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس میں جاتا آتا ہوں اور وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، یا اس کے پاس جاتا ہوں اور وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اسے بڑی پسند ہے سورہ اخلاص. تو آپ نے ایک جگہ سے گزرے یا ان سے پوچھا گیا تو آپ نے سورہ اخلاص کی ایک شخص تلاوت کر رہا تھا یا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے اس راوی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ابو ہریرہ نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی اس پر، تو کہا اس پر جنت واجب ہو گئی سورہ اخلاص کی وجہ سے. سورہ اخلاص کو جو پڑھے اور اس کے مطابق اس کی زندگی ہو، قل هو اللہ احد، کہو کہ تم اللہ ایک ہے، اکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نرپیکش ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. کائنات کو اس نے بنایا لیکن اس کو غرض نہیں کسی بھی چیز کی. لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے. ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کے ایسا دوسرا کوئی نہیں ہے. oneness and uniqueness of God، اللہ کا ایک ہونا اور دوسرا اس جیسا نہیں ہونا. اس پر اگر اس نے سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے مطابق زندگی تھی تو وہ شخص تو پھر چلا جنت میں. کتنی اہمیت ہے سورہ اخلاص کی، سمجھ لیجیے آپ اس کو. اسی طرح جنت میں لے جانے والے عمل میں ایک عمل یہ ہے کہ مسجد کی طرف جانا، مطلب نمازی ہونا، مسجد کی طرف جانا. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جو شخص صبح اور شام کو مسجد کی طرف گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان ہر مرتبہ تیار کر دیتے ہیں جب بھی وہ صبح اور شام کے وقت جاتا ہے. مطلب ایک انسان جب مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ جنت میں مہمان نوازی کا سامان ہر نماز کے وقت تیار کر دیتے ہیں. اب جب بھی وہ مرے گا وہ سیدھا اپنی مہمان نوازی پا لیں گا. اللہ اس کے لیے مہمان نوازی، آپ سمجھ رہے نا، مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو بتایا نا، کوئی آپ کے گھر دعوت پہ آ رہا ہے تو آپ کیا تیاری کرتے ہیں؟ اب اندازہ ہی لگائیے، اللہ رب العزت جس کا میزبان ہو تو اس کے مہمان کو کیا ملنے والا، تیار ہے اس کے لیے مہمان نوازی ہر وقت، صبح اور شام جب بھی آ جائے اللہ کے پاس لے لے اپنی مہمان نوازی پھر. اسی طرح وہ اعمال جو جنت میں لے جائیں گے، ان میں سے ایک عمل یہ دینی علم کا حاصل کرنا جو ہم پر بڑا بار جاتا ہے. بہت افسوسات کہہ رہا ہوں، بہت افسوسات کہہ رہا ہوں، بہت بار جاتا ہے، بڑا مشکل ہوتی ہے. باقی تمام علوم میں تو او ہو تعریف کے پل باندھے جا رہے ہیں، اس کی شہرت کا تو کوئی اندازہ نہیں. بچہ فلاں ہو گیا، گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ، ڈبل ڈاکٹریٹ، ٹریبل ڈاکٹریٹ اور فلاں اور فلاں. دینی علم کا معاملہ کیا ہے کہ حدیث بھی بیان کر رہا تو موضوع بیان کر رہا ہے، قرآن میں ہے بول کے پتہ نہیں کیا کیا حقوق بیان کر دے رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ مطلب بنیادی علم معلوم نہیں. ایک صاحب بولنے لگے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماموں کا ادا کرو اور آپ لوگ ماموں کا ادا نہیں کرتے. میں تھوڑا پریشان بھی ہوگا، کافی پڑھے لکھے تھے، اب کیا بولوں؟ قرآن میں رشتے داروں کا حق ہے، ماموں کا حق بول کے کہیں بھی لگ جائے، رشتے داروں کا ہے. پھر اس میں پہلے ماں، پھر اس کے باپ، پھر بہن، پھر بھائی، پھر اس کے بعد اور اس کے بعد کے رشتے دار. ماموں تو بہرحال اس میں لفظ تو نہیں ہے نا، اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے. علم، دین علم کا حال. ایک صاحب ایک مرتبہ پوچھنے لگے کہ فرض نماز کو تو وضو کرنا پڑتا ہے، میرے کو معلوم ہے، نفل کو وضو کرنا پڑتا ہے کیا؟ سبحان اللہ، بہت تعلیم یافتہ، معمولی نہیں، یو ایس اے سے کال تھے، بہت تعلیم یافتہ. مجھے یہ پتا ہے شیخ کی فرض نماز کو بولے وضو کرنا پڑتا ہے لیکن نفل کو وضو ہے کیا؟ میں نے کہا نفل کو بھی وضو ہے، اس لیے کہ اب دل تو رو رہا ہے لیکن کیا بولیں گے، جواب ہی دینا ہے بس. کیا میرے بھائی نے جو دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وہاں پہنچ گیا دنیا کے اس علاقے میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا مانا جاتا، لیکن میرا بھائی دین کے معاملے میں آج بھی جو عام زبان میں کہوں پیدل کا پیدل ہی چڑھا. بہت افسوس کی بات ہے، یاد رکھیں، بہت افسوس کی بات ہے. دین علم حاصل کرنا جنت میں جانے کا راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے راستے پہ چلتا ہے، دین علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو آپ فرماتے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. آج دینی علم کا کیا معاملہ ہے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے. اتنی کمزوری، اتنی کمزوری، اتنی کمزوری کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. بس ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کیا حال ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب سنانے لگے، میں حج کے لیے گیا ہوا تھا اور میرے آگے دو عورتیں چل رہی تھیں، چونکہ حج میں رش بہت ہوتا ہے، اور بڑی تیز تیز بات کر رہی تھی، حالانکہ طواف میں چاہیے تھا کہ وہ دعائیں کرتی لیکن وہ باتیں کر رہی تھی. اور جب چل رہے تھے تو وہ دو باتیں کر رہی تھی، انہوں نے کہا، میرے کان بھی پڑ گیا، وہ سنے آ رہا ہے اتنی زور زور سے کر رہی دونوں. ایک عورت نے دوسری سے سوال کیا، جو حج کے لیے آ گئی ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہے، لاکھوں روپیہ انویسٹ ہو چکا ہے، لیکن دینی علم کا کیا حال ہے؟ دیکھیے، ان سے پوچھا، پہلی والی نے دوسری سے پوچھا کہ یہ ایما، یہ کالے ڈبے کے اندر کیا ہے، بلیک باکس کے اندر کالے ڈبے میں کیا ہے یہ؟ وہ کہتے، جب دوسری نے جو جواب دی تو میرے کو چکر آ گیا اس کا جواب سن کے. دوسری والی نے جب جواب دی تو میں چکر کھا گیا. اللہ رحم کرے اگر وہاں جا کے بھی نہیں پتا ہو تو. دوسری نے کہا، اللہ جانے کی خبر ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کی خبر ہے، اس کا طواف کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے، بس میری تو زمین ہی نکل گئی پیر کے نیچے سے، کہ توحید جس کی بنیاد جو دین کی، جس کا رب نہ جو ہے ہمیشہ زندہ ہے, اس کو موت نہیں آتی ہے, اس کی خبر بھی لوگوں نے تیار کر دی. اللہ جانے کی خبر ہے وہ اندر اس کا طواف کرنے آئے گا اور کیا ہے, اندازہ لگائیے. تو بہرحال بہت سخت ضرورت ہے دین علم حاصل کرنے کی, اور دین علم خود حاصل کیجیے کتابوں کے ذریعے. نہیں انہوں نے بولے وہ بعد میں سیکنڈری فیز, فرسٹ پرائمری. میں نے اللہ کی کتاب کم از کم ایک بار پڑھی ہو, اس کی تفسیر کم از کم ایک بار پڑھی ہو. میں تو یہ کہتا ہوں جو تفسیر آپ کو پسند ہے نہ وہ پڑھیے بلا تفریق. یہ آپ کون سی پڑھیں بلا تفریق, اللہ کی کتاب کو پڑھیے بس. سیرت رسول کم از کم ایک بار پڑھی ہو کہ میرے نبی یہ تھے یہاں پیدا ہوئے, فلاں تھے, ایسے تھے, ایسے تھے, اور یہ ہوا, اور یہ زندگی تھی, اور یہ حالت تھی, یہ صحابت, کچھ تو پتا ہو. ایک صاحب میرے سامنے آ کے رونے لگے اور کہا, میں نے پوچھا کیا بات ہے, تو کہا مجھے اپنے دادی پر بہت رونا آ رہا ہے. تو میں نے کہا کیوں, کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا, کیا معاملہ ہے, فلاں ہے, بیمار ہے. تو کہا اس لیے آتا ہے کہ میں نے کل بیٹھا تھا ان کے ساتھ, تو میں نے کہا دادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے؟ تو دادی نے میرے سر پہ مارے اور بولے جا کے ملا سے پوچھنا, میں تھوڑی ملا ہوں. تو مجھے اس کا افسوس ہو رہا تھا کہ میری دادی مر جائیں گی کچھ دنوں بعد, چونکہ بوڑھی ہو گئی. مر تو کوئی بھی کبھی سکتا, لیکن بڑھاپے کی بات تو ظاہر سی بات ہے. تو مجھے افسوس یہ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جس نبی کی امت تھی وہ کب پیدا ہوا تھا. یہ ہے دین علم کا. اور یہ کوئی مجھے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے, بستی, قصبے کے اندر, پہاڑ کی گفا میں نہیں جانا ہے. یہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں, جو دنیا کی ڈگریوں سے آراستہ ہے, ہونا چاہیے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں تعلیم کی, لیکن کیا دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کی چکر میں اللہ کے دین کا بنیادی علم بھی حاصل نہیں کریں گے؟ فرائض کا علم, تیسری چیز, اللہ کی کتاب, نبی کی جو سیرت, اس کے بعد فرائض کا علم ہونا چاہیے. جو چیزیں فرض ہیں اس کو تکمیل تک جو چیزیں لے جاتی, سب کا علم ہونا. وضو کیسا ہوتا, غسل کیسا ہوتا, نماز, سجد, سہو, فلاں فلاں, روزہ کب ٹوٹتا کب نہیں ٹوٹتا, کن حالت میں رکھنا کن حالت میں نہیں رکھنا ہے, کب چھوڑ سکتے کب نہیں چھوڑنا ہے, اس کا علم ہونا چاہیے. زکات دینا ہے تو زکات کہاں پتا ہے ہم کو؟ کتاب ہی نہیں نا گھر میں, ناول ہے, میگزین ہے, فلموں کی ڈی وی ڈیز ہے, اور ڈی وی ڈیز سے اوپر شان ماننے کے لیے بلو رے بھی اب آ چکا ہے, وہ ہے, سب ہے, سوائے اس کے کہ دین کے لیے کچھ. دین کے لیے رہتا ہے پرانا سیکشن, پرانا قرآن, اتنا پرانا کہ اس کو اٹھائے تو چھینکے آنا چالو ہو جاتی, دھول بھرا ہوتا ہے نا. یہ حالت ہے بھرا دین علم. اسی طرح وہ عمل جو جنت میں جانے کی وجہ بنے گا, اس میں سے ایک عمل ہے شرم و حیا اختیار کرنا. شرم اور حیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابن ماجہ کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویوں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے, اور ایمان جو ہے ایمان والے جنت میں ہوں گے. حیا ایمان سے ہے اور ایمان والا جنت میں جائیں گا. حیا, حیا کا تذکرہ جب بھی آتا ہے حدیث میں آپ نے ضرور فرمایا حیا من الایمان, یا ایمان کا تذکرہ جن جن حدیثوں میں آپ پڑھیں گے, ایمان کے 70 سے زیادہ شاخے, ایمان کی 70 سے زیادہ 77 شاخے ہیں, الحیا من الایمان, حیا ایمان کی ایک شاخ. بار بار کیوں حیا کا تذکرہ آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا تو اپنے رب کے ساتھ شرک بھی کرنے لگ جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بے حیائی ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس کو چھوڑ کے تم کسی اور کے سامنے جھکتے ہو. لیکن حیا عقیدے میں, حیا احکامات میں, حیا معاملات میں, حیا بات چیت میں, حیا لباس میں, ہر چیز کی حیا. حیا صرف کوئی صرف کپڑوں سے تعلق نہیں ہے, وہ عقیدے سے شروع ہوتی ہے. حیا بات چیت میں, حیا کی بد کلامی نہ کرو, لباس میں حیا, لباس میں حیا کہ میرا لباس شریعت کے مطابق ہو. چونکہ باقی حیا تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن یہ حیا ہم بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں. لباس کے معاملے کو آسان نہ سمجھے. اور آج ہماری عورتوں کا کیا حال ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں, مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. میں اپنے آپ کو اس امت سے الگ نہیں سمجھتا, یاد رکھیں میں بھی اس میں انکلوڈیڈ ہوں, میں بھی شامل ہوں. کیا حال ہے آج ہماری امت کی ماں اور بہنوں کا حیا کے معاملے؟ چونکہ لباس کی جہاں تک حیا کا معاملہ ہے, مرد اس معاملے میں الحمدللہ, چونکہ شیطان نے جہاں چبکنا دینا تھا وہیں دیا. مرد اس معاملے میں جو حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ دعوت میں ایک مرد جا رہا ہے, دعوت میں جا رہا ہے, عام اس میں تو بھی ٹی شرٹ اور ایک آدھ جو ہے ڈھیلا ڈھالا پینٹ پہن کے گھومتے رہتا ہوں, لیکن اب دعوت میں جا رہا ہے. اب دعوت میں جانے کی اس کی حیثیت دیکھی, پینٹ پہن لیا ہے, ساکس پہن لیا ہے, شوز پہن لیا ہے, بنین پہنا ہے, شرٹ پہنا ہے, اور کوئی بڑی دعوت ہے تھری پیس پہن رہا ہے تو پھر اس کے اندر واسکوٹ ڈالا ہے, اس کے اوپر ایک بلیزر ڈالا ہے نا, اور اس کے اوپر جو چشمہ بھی لگا لیا کبھی گوگل. تو اب مرد کا کیا دکھ رہا؟ زیادہ زیادہ بال, پیشانی اور گال اور یہ حصہ دکھ رہا ہے, اتنا ہی دکھ رہا ہے اس کا, اور چلا ہے دعوت. اب اسی کی جو ہے گھر کی عورتیں یا اس کی بیوی دیکھی, وہ بھی دعوت میں جا رہی, جو روز فل کپڑے پہنتی ہے اب دعوت میں جا رہی ہو. اب دعوت میں جا رہی تو سب سے چھوٹا ڈھونڈ کے نکالتی وہ کون سا ہوں گا, جس کی آستین عام دنوں میں اتنے رہتے, کچھ خاص دعوتوں میں اتنے رہتے, بہت خاص دعوتوں میں اتنے رہتے, کبھی کبھی لوگوں کو بہت برا لگتا ہے فیس بک آپ بہت برا برا بول دیتے ہیں عورتوں کو، ایسا نہیں بولنا چاہیے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آ رہی، میرے بولنے سے شرم آ رہی ہے، کیسے میں ہی شرما ہوں صرف؟ آپ لوگ دیکھتے اپنی بیویوں کو بہنوں کو تو آپ کو نہیں آتی شرم سے، میں ہی شرما ہوں صرف بولتے ہوئے، تو یہ تو غلط ہو جائیں گا پھر کہ میں بولتے ہوئے شرماؤں جبکہ لوگ کرتے بھی نہیں شرما رہے کسی گناہ. تو عام دنوں میں یہ ہے، تھوڑی خاص دعوت یہ ہے، پوری خاص دعوت یہاں تک ہے ہی نہیں ہے یہ بات. عام دنوں میں تو گلے پورے لگے ہیں، دعوتوں میں گلے کیسے رہتے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تو اتنی بڑی بہائی کسی کو انتیاز نہیں. کہ کبھی کبھار اگر کوئی دیندار قسم کی عورت آ جائے تو بولتی ارے یہ تو بغیر شاید اوپر کا پہنے کی آ گئی عورت، بولتے نہیں نہیں نہیں پہنی بھی ہے، پہنی بھی ہے، صبر کرو صبر کرو، پہنی بھی ہے اس میں. ارے ہاں ہے، نہیں تو پیٹ کے حساب سے تو لگ رہا تھا سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ پوری پیٹ کھلی ہے. ہے نہیں ہے یہ معاملہ، ہے نہیں یہ معاملہ، آپ دیکھیے یہی معاملہ ہے. یاد رکھیے کچھ لوگ بہت برا لگتا ہے لیکن برا لگنے سے کچھ نہیں ہوتا، عملاً ہم کو چینج کرنا ہے اپنے آپ، عملاً ہم کو چینج کرنا ہے. لباس کی حیا بہت ضروری، یاد رکھیے. اور میں اسی لیے ایسے مردوں میں کیا کہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شخص دیوس ہے، دیوس اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے گھر کی محرم عورتوں کو بہائی کرتے ہوئے دیکھے اور اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا، ہم سب دیوس بن چکے ہیں. یہ ہماری بہنیں ہیں نا، ہماری بیوی ہے نا، ہماری ماں ہے نا، جس نے ایسا لباس پہنی فرق ہی نہیں پڑتا بھائی میرے، فرق بلکہ ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں تو چمکی ہوئی ہے چیزیں. ارے نکو وہ لڑکی سے شادی مت کرو، بہت ہی ملائم دکھتی، وہ پورے برقعے میں رہتی ہے، اس سے شادی کر کے کہاں پھنسنا ہے. بیوی تو وہ ہو جس کو دیکھ کر زمانہ کہے واہ جی واہ کیا لائے ہو تم نے. بیوی تو وہ ہے، بیوی وہ ہے میری کہ جب لے کر چلوں مزار پہ اور گاڑی پہ شادی ہو گئی تو لوگ کہے واہ بھائی واہ تو نے لایا جو کچھ لایا، باقی کسی کو نہیں ملی. میں چونکہ میری بیوی میرے لیے نہیں ہے، میری بیوی ایک شو پیس ہے، میری عزت کی وجہ ہے، میرے لیے عزت لانے والی چیز ہے، سارے زمانے کی نظریں پھر میری ٹکی ہوتی نا، اور پھر میں وجہ بن جاتا ہوں پورے سماج میں، وہ ہوتا نا ٹاور بروج خلیفہ بن جاتا ہوں، سب بولتے ہیں ایسی اپنے کو بھی لانا ہے بھیا کی جیسی بھابھی. یہ تو حالت ہے ہماری، اور یہ میں بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر میں اپنے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو دیندار ہوتا ہے، بے دین لوگوں کو تو چھوڑ دیجیے نا، ہم تو ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے بےچاروں کو، انہوں نے تو کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا دینداری کا، چلی چھوڑ دیجیے. یہ معاملہ تو ہمارے دیندار لوگوں کا ہے جو فلاں فلاں مسلکوں سے، جماعتوں سے اور تنظیم سے جڑے، ان کی خواہشات ختم نہیں ہو رہی اب تک. میں لڑکی بتا رہے، لڑکی بتا رہے ایک صاحب کو، لڑکی بتا رہے، لڑکی بتا رہا تھا تھک گئے، بولے یار تھک گئے لڑکیاں بتا بتا کر. وہ آ کے مجھے بولے بچہ شادی کو تیار نہیں ہو رہا، فیض بھائی یہ سن رہا نہیں، اس کو 100 لڑکیاں بتا دی. میں نے کہا اب تک کوئی بے پردہ لڑکی بتائے؟ بولے نہیں، بولا وہ بتا دو. ارے نہیں بولے، اپنا بچہ جماعت میں جاتا، یہ کرتا وہ کرتا، فلاں تنظیم سے جڑا، ادھر جا رہا ادھر جا رہا، یہ سیکھتا ہو. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، ایک بے پردہ بتا پہلی پوچھ کر. یس میں نے کہا اس کی خواہشات نہیں بدلی، اس نے صرف ایک چولا اوڑھ لیا کسی جماعت میں، اس نے حیا نہیں سیکھی اب تک. پسند آتا ایک صحابہ کا میرے بچوں کو اتنے لڑکے بتایا پسند نہیں آ رہے چونکہ وہ دیندار تھے. میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کیسے لڑکے بتایا؟ تو کہا پورے داڑھی والے بتایا. میں نے کہا ایک ویسا بتا دو ایک آدھ. تو بولے نہیں فیض بھائی میں تو ایسا داماد چاہوں گا نہیں، تم نہیں چاہوں گے نا، میں لڑکی کے لیے بول رہا ہوں. تو کہا ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ایسا ہو رہا ہے بھائی میرے، کیا کریں گے ہم لوگ، نہیں سکھا رہے نا بچپن سے. ایک بتایا پہلے اس میں کہتے یس یہ ایسے ہی ہونا تھا. باپ پریشان کی میں نے پوری زندگی محنت کیا بچوں پہ، یار یہ بچے کیسے نکلے. یہ حالت ہے بہائی کی، پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیے چائنیز ایک مثال ہے، ایک تصویر 1000 جملوں سے زیادہ بہتر رہتی ہے، سنگل پکچر 1000 ورڈ سے اچھی رہتی ہے، وہ سب بتا دیتی ہے آپ کیا ہے اور کیا نہیں. یہاں خلائی کو جس نے کپڑوں میں ہے اختیار نہیں کی، یاد رکھیے اس کا اعتماد مت کیجیے آپ کبھی، کہ باقی چیزوں میں اختیار کریں گے. یہ بیسک. اور شیطان نے سب سے پہلے آدم اور حوا کو، اللہ نے جو چیز ان سے چھپا رکھی تھی، جو ان پر ظاہر کی، وہ کیا تھی معلوم؟ وہ پھل کھاتے انہیں اس چیز کا شعور آیا جو ان سے اللہ نے چھپائی تھی. اور قرآن نے کہا جیسے ہی پھل کھایا انہیں سمجھ آئی اور پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے، اللہ نے اس کا علم ان سے چھپا رکھا تھا. آج وہی ہے شیطان، پھر ہم کو ننگا کرنا چاہتا ہے، پھر وہیں لے جانا چاہتا ہے جس طریقے سے ہمارے باپ اور ماں کو جنت سے نکالا تھا اس نے. حیا بہت اہم چیز ہے جنت میں، اسی طرح جنت میں لے جانے والا عمل میں سے ایک عمل یہ، بلا ضرورت کسی سے سوال نہ کرنا. مطلب وہ شخص جو بغیر مجبوری کے کسی سوال نہیں کرتا ہے. آج کل تو سوال کرنا، سوال سمجھتے ہیں نا، مانگنا. ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راویو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا. کون ہے جو تم میں سے کہیں گا کہ میں کسی سے کبھی سوال نہیں کروں گا جب تک کہ مجبور نہ ہو جاتا؟ مجبوری میں کیا جا سکتا؟ پھر میں اس کی جو جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو سبحان عظیم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں زندگی میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. اور پھر راوی کہتے دیکھا گیا انہوں نے کبھی زندگی میں کسی سے سوال نہیں کیا. حسن فرما رہے کون ہے اس کی ضمانت میں لیتا ہوں جو یہ مجھ کو وعدہ کرے کہ وہ زندگی میں سوال نہیں کرے گا, مانگے گا نہیں کوئی چیز. وہ کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا اللہ کے میں مانگوں گا, اور انہوں نے کبھی زندگی میں کچھ نہیں. بلا وجہ آج بلا وجہ مانگنا تو ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ ارے بلا وجہ مانگنا دور, ہم تو امید کر بیٹھے میرے بھائی نے کچھ دینا چاہیے نا. ارے وہ دینا چاہیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اجر ہے, نہیں دیتا ہے تو چھوڑیے آپ مت مانگیے. ہاں مجبوریاں الگ چیزیں, یاد رکھیے بالکل مجبوری میں انسان مانگ سکتا ہے, لیکن آج مانگنا ایک طریقہ بن چکا. اللہ نے اتنا دیا تو ہم کو دینا چاہیے, ارے چھوڑیے اللہ نے ان کو دیا, اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی چھوڑیے نا. ہاں مجبوری الگ چیز ہے, توقع مت کیجیے اس لیے کہ مانگی مت, یہ اچھی بات نہیں. اسی طرح جو ہے ایک وہ عمل جس کے کرنے سے جنت میں جائیں گے آپ سب فرماتے ہیں, اس میں سے ایک عمل ہے تکبر, خیانت اور قرض سے دور رہنا. تکبر امانت میں خیانت اور قرض سے دور رہنا, یہ تو مخروض آدمی بھول جاتا ہے وہ سر کسی سے لیا, اس سے دور رہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی روایت ہے, صوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ تین چیزیں نہیں کی تھی اس نے, جو روح جسم سے جدا ہوئی آدمی مر گیا تین چیزیں نہیں کی تھی, پہلا تکبر, دوسرا خیانت, تیسرا قرض, تو وہ جنت میں چل جائیں گے. جو شخص مرا اور مرتے وقت اس پہ تین چیزیں نہیں تھی, پہلا کیا تھا کہ وہ تکبر نہیں کرتا تھا, دوسرا اس نے خیانت نہیں کبھی امانت میں کسی, اور تیسرا وہ قرضدار نہیں تھا, وہ جنت میں چلا جائیں گے. کتنی بہترین باتیں بتائی جا رہی, جنت میں جانے کیسے آسان آسان طریقے بتائے جا رہے ہیں, اور اپنی زندگیوں کو سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے تمام عمل یاد ہے. اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل یہ ہے مسجد میں اذان دینا. ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے راویو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے مسجد میں 12 سال اذان دی تو وہ شخص آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. مؤذن ہوتے ہیں نا مسجد میں, مؤذنی کو آسان مت سمجھیے, بڑا اہم کام کر رہے ہیں آپ. آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, آنے والوں کا ثواب بھی مؤذن کو ملتا ہے معلوم, اس کے بولنے پہ لوگ آتے ہیں مسجد کی طرف. 12 سال جس نے مؤذنی کی تو وہ شخص جو ہے جنت اس پہ اللہ نے واجب کر دی. اسی طرح جو ہے جو وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل یہ ہے آپ نے فرماتے ابن ہمان کی روایت ہے عورت کا احکام اسلام کی پابندی کرنا یہ جنت میں جانے کی وجہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو عورت 5 نمازیں پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, شوہر کی اطاعت کرے, اسے کہا جائے گا جنت میں سے جس دروازے میں جانا ہے چلی جائے 8 کے 8 میں سے. کتنا آسان ہے جنت میں جانا عورتوں کے لیے مردوں کے مقابلے میں. نماز قائم کرے, روزہ رکھے, شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت گزار بن جائے. 3 باتیں تو الحمدللہ بہت ساری عورتیں کرتی ہیں, لیکن اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھے روزہ نہ رکھے تو پھر تو بڑا مشکل والا معاملہ ہے. عورتیں اکثر جو 3 چیزوں برابر ماشاءاللہ کرتی ہیں, مردوں کے مقابلے میں نے دیکھا عورتیں ماشاءاللہ زیادہ نماز پڑھتی ہیں, نمازی ہوتی ہے, روزوں کی پابند ہوتی ہے, شرمگاہ کی حفاظتیں کرتی ہیں ماشاءاللہ. بس اب ایک کام کرنا ہے شوہر کی اطاعت اس میں ایڈ کر دینا جیسا وہ چاہتا ہے, سوائے شریعت کے خلاف اگر حکم دے تو بس وہ جنتی ہے. بلکہ اسے حکم ہوگا روزے قائم, جا جس دروازے سے جاتی 8 کے 8 نکل جائے. اتنا آسان ہے نا, اس بات کو ہم لوگ غور کریں. اسی طرح جو ہے ایک اور عمل جو جسے کرنے سے انسان جنت میں جائے گا وہ حج مبرور ہے, حج کا کرنا جو اللہ قبول کرے. بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج مبرور نیکی والا حج کا ثواب سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہوتا. حج مبرور وہ حج جس کو اللہ قبول کر لے. ہمارے حج کا کیا حال ہے بہرحال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ کا ہی معاملہ, اللہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا, لیکن جو ظاہر دکھ رہا ہے وہ تو بہت خطرناک حالت. ایک مرتبہ ایک خاتون کو میں نے دیکھا جو ہار پہنی ہوئی تھی, ہار پہنی ہوئی بغیر پردے کے ہار پہنی ہوئی, اور راستے سے چل رہے لوگ پیچھے ڈھول بجا رہے تھے. مجھے لگا شاید وارڈ میں الیکشن ڈکلیئر ہوا اور جیت کے آگے بیچاری عورت بغیر پردے کے ہار پہن کے چلتی اور پیچھے ڈھول بجاتا, اور کیا سمجھوں میں, یہ سمجھا میں نے جو عام ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ دیکھو اس کی ٹھاٹ باٹ, میں نے کہا کیا ہوا اس کو, تو کہا حج کو جا رہی ہوں. حج کو جا رہی, ہاں بولے حج کو جا رہی ہوں. میں یہ کہا تو بولے وہ اعلان ہے حج کو جا رہی ہوں, پردہ نہیں اس پہ ڈھول بج رہا ہر بار پین کے بالکل ٹھاٹ سے اور ڈھول بج رہا ہے. یہ ریا ہے, یہ دکھاوا ہے, سمجھ رہے ہیں بات. حج کو ہم نے کیا بنا دیا, حج کیا تھا, یعنی حج کیا تھا ہم نے کیا بنا دیا, یہ تو خاموشی سے کیا جانے والی ایک فرض عبادت ہے. آج ہمارے پاس حج تکبر کی, دکھاوے کی, مالدار ہونے کی علامت ہے نہیں. لوگ آ کے کارڈ لے کے آتے, کارڈ شادی کا کیا لکھوں, حاجی لکھو یا الحاج لکھو, مجھے نہیں پتا اس میں فرق کیا ہے. میں ایک دن پوچھا کیا فرق رہتا,

اس کی مغفرت کے لیے، یہ معنی ہے. اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل ہے رضا الہی کی خاطر دینی بھائی کی زیارت کرنا، ملاقات کرنا، اپنے دینی سے مراد مسلمان بھائی کی زیارت کرنا، اس سے ملنے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جامع ترمذی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جس شخص نے کسی مریض کی عیادت یا رضائے الہی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دینی بھائی کی زیارت کی تو اس کے لیے منادی اعلان کرتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تو خوش ہو جا، تیرے ان نیک کاموں کی وجہ سے جو چلا اپنے بیمار بھائی سے ملنے یا دوسرے بھائی مومن بھائی سے ملنے اتنا عمدہ ہے، تیرا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دیا ہے. ایک منادی دی جاتی تو خوش ہو جا، جو تو نکلا تو چلا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، تیرا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دیا ہے. اور اس پر جو آپ فرماتے ہیں جنت اس کو مل جاتی ہے. اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کو جنت ملتی ہوئے وضو کے بعد نفل نماز پڑھنا، اچھے سے وضو کرنا، نفل نماز پڑھنا. صحیح مسلم کی روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر دو رکعت نماز ادا کرتا ہے جس میں وہ اپنے دل اور چہرے مطلب پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے. صرف دو رکعت کافی ہے نجات کے لیے. سمجھ رہے آپ بات کتنی اہم بات بتائیں. اسی طرح جو ہے وہ عمل جو جنت سے جو ہے جنت میں لے جاتے ہیں ہم پہ واجب کرتے ہیں ان میں سے ایک عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. یہ بڑا اہم عمل ہے آپ پر درود بھیجنا. ابن ماجہ کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا یعنی چھوڑ دیا اس نے جنت کا راستہ بھی کھو دیا. درود بھیجنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں التحیات کے بعد. جو بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا، وہ پڑھو تو جنت چلے جاؤ، بھول جاؤ تو راستہ بھول جاؤ جنت کا. اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جاتے ہیں تو اس میں سے ایک عمل یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لین دین میں فیاضی سے کام لینا. لین دین کے اندر ارے چلو کوئی مطلب نہیں، کم دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں میں دے رہا ہوں تو زیادہ لے لو میرے سے کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ لین دین میں فیاضی اپنے طرف سے چھوڑ دینا، یا تو کوئی خرید رہا ہے تو معاف کر دینا، یا تو کسی سے خرید رہے تو زیادہ دے کے لے لینا، کوئی بات نہیں چھٹے نہیں رکھ لو، کوئی بات نہیں مال کو اتنے میں لے لو. لین دین میں آپ سے فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے عثمان بن عفان رضی اللہ جو ہے اس کی راویو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنت میں داخل کر دیا جو خریدتے وقت، فروخت کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی فیاضی سے پیش آتا تھا. مغفرت کر دی اللہ نے اس کو سیدھی. کس آدمی کی؟ چار باتیں تھیں اس کے اندر. پہلا فروخت کرتا تو فیاضی اختیار کرتا، مطلب بیچ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پیسے کم ہیں کوئی بات لے جاؤ فیاضی. خرید رہا ہے کوئی چیز لینے گیا ہے وہ بول رہا ہے چھٹے نہیں یا کچھ لے لو کوئی مسئلہ نہیں پیسے رکھ لو ٹھیک ہے بعد میں لوں گا کیا ٹھیک ہے رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں کون یاد رکھ پاتا تھوڑے پیسے کیوں آپ رکھ لیجیے فیاضی کی. اسی طرح جو جب فیصلہ کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور نرمی کرتا ہے فیصلے کے معاملے. اور جب تقاضا اس سے کیا جاتا ہے کوئی لوگ مانگنے آتے ہیں تو بہت نرمی سے یا تو دے دیتا ہے تو بولتا نہیں ایسا نہیں کیوں آ رہے جھڑکتا نہیں. یہ جو چار صفت ہے بس وہ شخص چلا گیا جنت کے اندر، یہ کام کیا چار کام اور جنت میں چلا گیا ہے نا. تو لین دین میں چھوڑ دینا چاہیے کچھ چیزوں کو ہمیشہ، اکاؤنٹس بالکل ہونا چاہیے صحیح وہ ایک الگ چیز، لیکن اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنے بھائی سے چلو میں نے اتنا چھوڑ دیا پر کوئی بات نہیں کم دو، حساب تو اتنا ہو رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں میں اس سے زیادہ آپ رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی چاہیے نہیں آپ سے میں ادھار بھی نہیں یہ چلو زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیے ہم کیسا کرتے تھے اس میں فیاضی اختیار کی. اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے اس میں سے ایک عمل یہ ہے مسائل مصیبتوں پہ صبر کرنا. ابن ماجہ کی روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ عز و جل فرماتا ہے ابن آدم، حدیث قدسی ہے، ابن آدم اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے گا تو آپ فرماتے ہیں ثواب کی نیت رکھے گا تو میں تیرے لیے ثواب میں جنت ہی دینا پسند کروں گا. اور صبر کب ہوتا ہے مانو ابو؟ کسی بھی چیز کی شروعات میں، بعد میں صبر نہیں ہوتا ہے، بہت سے لوگ بعد میں صبر کرتے ہیں. اسی طرح جنت میں لے جانے والے عمل میں سے ایک عمل یہ ہے بخاری کی روایت ہے اللہ جس کی بینائی چھین لے، آنکھیں چھین لے اور وہ شخص اس پہ صبر کرے، اللہ کسی کی آنکھیں چھین لے اور اس پر وہ صبر کرے، مطلب آنکھیں اس کی جا رہی ہے چھینی جا رہی ہے وہ صبر کرے وہ آزمایا جائے تو بس اس صبر کے بدلے اسے جنت ملیں گا. اسی طرح جنت میں لے جانے والے عمل میں سے ایک عمل یہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہوئے دم نہیں کرے گا، علاج نہیں کروائیں گا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے علاج نہیں کروائیں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ علاج نہیں کروائیں گا. اور حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا میری امت کے 70,000 افراد یعنی ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے داخل ہوں گے. صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دم طلب نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے، اسی طرح فرمایا جو ہے داغ نہیں لگاتے، داغ سمجھتے ہیں علاج کے لیے چٹکے دیے جاتے کہ داغ نہیں لگاتے لگواتے بلکہ اپنے رب پر توکل کر لیتے ہیں. یہ بات ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ ان پر رحم کرے، ان کو شفا دے، جن لوگوں کو ایسی لا علاج بیماریاں ہو جاتی ہیں اور علاج کے لیے خاص طور سے پردے اور حیا کا معاملہ آ جاتا ہے، اور بہت ساری عورتوں کو میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہمیں علاج نہیں کروانا ہے اس لیے کہ ہم حیا کو نہیں چھوڑ سکتے، اس معاملے میں بیماری اپنی جگہ ہے، ہم علاج ایسا کروائیں گے جو حیا کے تقاضوں کے تحت اگر ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ شاید یہ بات انہیں لوگوں کے لیے ہو کہ جو اللہ کے لیے کہ بس اللہ بس تیرے دین کے لیے میں نہیں، یہ حیا میرے کو پسند نہیں، یہ علاج مجھے پسند نہیں اس کے مقابلے میں، لیکن تھوڑے دن زندگی شاید اور بڑھ جائے، اور زندگی تو بہرحال اللہ نے جو لکھی وہی ہے، دنیا میں ایسے لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا زندہ رہتے فلاں ہوتے، لیکن تو نے جب موت رکھی رکھی ہے، بس میں اب حیا کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی ہوں، یا حیا کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اعمال جس سے انسان کو جنت ملتی ہے، اس میں ایک عمل جو سنن نسائی کی روایت ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے راویو فرماتے ہیں، جو شخص قیامت کے دن اس حال میں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا تھا، نماز قائم کرتا تھا، زکات ادا کرتا تھا، رمضان کے روزے رکھتا تھا، اور کبیرہ گناہوں سے بچتا تھا، وہ شخص جو ہے جنت میں جائیں گا۔ فرائض کے بعد دیکھیے کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے، اس میں سے ایک عمل ہے بکثرت جنت کا سوال کرنا، اللہ سے سوال کرنا، مانگنا۔ ابن ماجہ کی حدیث سے آپ نے فرمایا، جو ہے انس بن مالک اس کے راویو کہتے، آپ نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے جنت اس سے کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے۔ کثرت سے اللہ سے جنت سوال کرنا۔ اسی طرح جو ہے ایک عمل جس سے جو ہے انسان جنت میں جائیں گے، اس میں سے ایک عمل یہ سورۃ ملک کا رات میں تلاوت کرنا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ سن فرمایا جو شخص سورۃ ملک کی تلاوت کرے گا، سورۃ ملک آنکھ سے ڈھال اور جنت میں جانے کا راستہ بن جائے گا۔ سورۃ الملک تبارک الذی۔ اسی طرح جنت میں لے جانے والا ایک عمل یہ ہے کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس جو ہے مالک رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جو ہے جس کو 2 لڑکیاں ہوں ان کی پرورش کرے، ٹھیک، ان کو پالے اور ان کا نکاح کر دے، وہ جنت میں جو ہے داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے بتا کہا اس طرح میرے ساتھ رہیں گے جنت، 2 لڑکیوں سے۔ حدیث میں 3 کے بھی الفاظ ہے، لیکن 3 زیادہ ہونے سے میں نے کم والی رکھ دی آپ کے سامنے، 2 ہو 3 ہو اس سے زائد، منیمم 2 ہو۔ آزمایا گیا، اور آج لڑکی کی پیدائش کو ہم برا مانتے ہیں، لڑکی کی پیدائش، پرورش، نکاح پر خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے، اس میں ایک عمل ہے ماں کی خدمت کرنا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، معاویہ بن جہمیہ سلمی رضی اللہ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ سے دریافت کیا، کچھ عمل دریافت کیا کہ میں کیا کروں، اور جو ہے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے، اس سے سوال کیا آپ نے کیا تیری ماں زندہ ہے، انہوں نے کہا ہاں میری ماں جو ہے زندہ ہے، والدہ حیات ہے، تو آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر کیونکہ ماں کی خدموں تلے جنت ہے۔ اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے، اس میں سے کمل ہے باپ سے حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو درد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باپ جنت کے داخلے میں سب سے بہترین دروازہ ہے، مطلب ماں جنت ہے اس کے قدموں کے نیچے اور باپ دروازہ ہے جنت کا، بہترین دروازہ ہے، اب تم اس دروازے کو نافرمانی کر کے ضائع کرو یا فرمانبرداری کر کے محفوظ کر لو، کیا کرنا ہے تمہارا معاملہ ہے۔ ماں باپ کی فضیلت اس میں آ رہی ہے، اور آج ماں باپ کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں، میں سمجھتا ہوں والدین کے حقوق میں کچھ باتیں آپ نے اس میں سماعت کی ہیں، آج بچے ماں باپ کو بہت سمجھ رہے، حالانکہ یہی والدین تھے جنہوں نے ہم کو تمام تر ہماری تکلیفیں اور ہمارے ستانے کے باوجود بھی برداشت کیا۔ والدین کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بہت عجیب معاملہ، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ بہت سے بچے بولتے کیا رحم کیا والدین نے، ذرا سوچئے تو صحیح، تو سمجھ میں آتا کیا رحم کرتے ہیں والدین۔ پیدا نہیں ہوا تو اس سے پہلے پلاننگ کرتے ہیں کہ کہاں اسکول جائیں گا، یہ کیسے کھائیں گا، اس کے دودھ کا انتظام کیسے ہوں گا، اس کے کھانے کا انتظام کیسے ہوں گا۔ جو والدین بنے ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ والدین نے کیا تکلیف اٹھائی تھی، لیکن اگر اس سمجھ تک ان کے والدین اگر ان سے چھین لی جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر تو کہیں کے نہیں رہے وہ لوگ، سمجھنے تک اگر وہ چلے جائے تو محروم ہو گئے، وہ تو سمجھ لینا چاہیے اس سے پہلے ہی کہ کیسے تیاری، پیدا بھی نہیں ہو تو پریپریشن چالو ہے، اور یہاں اگر باپ بیمار ہے ماں بیمار ہے تو ہم بولتے ہیں یار دعوت میں جانا، یہ بوڑھا بوڑھی بیمار ہے کیا کرنا ہے، وہ پیدائش سے پہلے پریشان ہے۔ اگر میں رات میں اٹھتا ہوں اور ایک چھینک لیتا ہوں تو دونوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ بچے کو بخار تو نہیں آ گیا، زکام تو نہیں آئے گا، فلاں تو نہیں ہوئے گا، ڈاکٹر کے پاس لے جائے، فلاں کیا جائے۔ باپ کرا رہا ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے، ارے یار یہ بوڑھے والد کا تو معاملہ یہ دن رات کرا رہا ہے، میری ایک چھینک تھی جو انہیں رات رات جگاتی تھی، اور ان کا کرانا ہے جن کو سن کر میں جو ہے ان کو ایک آفت سمجھ رہا ہوں، کیا مصیبت ہے یار یہ باپ جو خراٹے لیتا ہے، اس کی تکلیف فلاں ہوتی ہے، میری وہ ضد تھی جس ضد کی وجہ سے وہ جو ہے میں اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے لیے کرتے تھے، خود سائیکل پہ جاتے تھے مجھے بائک دلوائی، ہوتا ہے نا ایسے، باپ خود سائیکل پہ جا لیکن بچے نے تکلیف میں نے کر لیا الگ بات ہے، اور بچوں کا حال یہ ہے کہ باپ کے تعلق سے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا، ارے یار میرے ابا اتنا تنگ کر دل بولتا جنگل میں چھوڑ دیں، اگر میرے ضد کو اگر میری بچوں نے میں دیکھتا تو شاید میرے والدین تو مجھے پہاڑ سے پھینک دینا چاہیے تھا. اتنا ضد کرتے تھے بچے ہوتے ہیں نا, اتنی ہم ضد کرتے وہ ہمیں برداشت کرتے ہیں. اور ہمارا معاملہ دیکھیں, ہم چھوٹے وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں, ہم 100 بار سوال کرتے ہیں ہم چھوٹے ہوتے ہیں, یہ کیا ہے یہ کیا ہے, اور ہر بار بولتے بیٹا یہ ہے بیٹا یہ ہے بیٹا یہ. وہ بھی کبھی بوڑھے ہو جاتے اور پوچھتے یہ کیا ہے, تو ارے یار یہ حضرت کا کیا ہے, ہمیشہ پوچھتے کیا ہے, کتنا ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جبکہ ہم نے بچپن میں ہزارہ ہزار بار ان سے ایک ہی سوال کیا یہ کیا ہے, اور وہ بار بار یہ کرتے ہیں بیٹا یہ ہے بیٹا یہ ہے اور بیٹا یہ ہے, اتنا ہی کہا بس. بہرحال بڑی اہم چیز ہے وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے, اس میں سے ایک عمل ہے نابالغ بچوں کی وفات پر صبر کرنا انسان کا, اور 3 بچوں کی وفات پر صبر کرنا. آپ سن فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسلمان کی بھی 3 نابالغ بچے مر جائے اور وہ ان پر صبر کرے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا. اور ایک روایت میں الفاظ ہے وہ بچے کھڑے ہوں گے اور جنت کے 8 دروازے میں سے جہاں چاہے اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. انسان کو صبر کرنا چاہیے. اور کثرت استغفار, جنت میں لے جانے والے اعمال میں جو اعمال ہے جو میرا آخری ہے بہرحال, وہ یہ ہے کثرت استغفار. استغفار کی کثرت, ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہا اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے گا. استغفار سمجھتا, استغفار اتنا ہی جملہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار کہتے ہیں. اور ایک روایت میں آپ دن میں 70 اور ایک میں روایت ہے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے, حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ نہیں تھے. یہ امت کو تعلیم دینا تھی کہ میں جب نبی ہو کے کرتا ہوں تو تم تو اٹھتے بیٹھتے کرو. استغفار کو ایک معمول بنا دیں, اس کی کثرت اتنا ہی ہے استغفر اللہ. کتنا آسان استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب وتوب الیہ, بس لیکن اتنا بھی چلتا استغفار, اتنا کافی. بس ایک معمول بنا لے ہر چیز پر استغفار استغفار, کم از کم کچھ نہیں تو آپ سن 100 مرتبہ کرتے. تو علماء لکھتے ہیں اس سے 100 مرتبہ آسلم کے تعلق حدیث آتا ہے, ہر انسان اگر بانٹ لے ہر نماز کے 5-20 بار تو 100 ہو جاتے ہیں دن میں. یاد نہیں بھی رہا تو کم از کم ایک وقت کم از کم یاد کر لے کہ بھائی کم از کم یہ وقت تو بول دینا چاہیے. تو بہرحال استغفار کی کثرت کرے تاکہ جو ہے جنت میں جانے کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو. یہ چند اعمال تھے 40 سے لے کر 45 جو میں نے آپ کے سامنے رکھے جو جنت میں جانے کے حصول ثواب کی وجہ بنیں گی, جنت میں لے جانے کی وجہ. ان اعمال کے علاوہ بہت سارے اور بھی اعمال ہیں, مجھے جو مناسب لگے سماج اور ماحول کے اعتبار سے میں چن چن کے وہ اعمال ہی آپ کے سامنے رکھیں. اور بھی بہت سارے ہمیں چاہیے ان کی ہم علم حاصل کریں اور ان اعمال کو کرنے کی ہم کوشش کریں. بہرحال شریعت نے جس چیز کا حکم دیا کرتے رہیے, کہیں نہ کہیں جنت کی بشارتیں ان پہ آ ہی رہی ہے, اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا بچیے, اس لیے کہیں نہ کہیں اس پہ جہنم کی وعید آتی ہی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم خوب سے خوب عمل کریں. اور اللہ جن عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, چونکہ اس میں اکثر نفلی عمل گئے, وہ ہے فرائض. فرائض کے بعد یہ سب قبول ہوں گے, استغفار توبہ والدین سے حسن سلوک فلاں, عقیدہ توحید صحیح ہو فرائض کا اہتمام کرتا ہو تو پھر یہ نوافل قبول ہوں گے, ورنہ باقی سب کر لیجئے قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لہذا توحید کے ساتھ فرائض کا اہتمام کے ساتھ پھر ان نفل نمازیں اور یہ تمام کرے تو انشاءاللہ عزیز ہمارا رب جو ہے ان عمل کو ہمارے لیے وسیلہ بنا دے گا گناہوں کی معافی کا اور جنت میں داخلے کا. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان کریں, ہمارے لیے جتنے اعمال تو نے بتایا ان اعمال کا کرنا ہمارے لیے آسان کریں, ہمیں توفیق دے کہ ان عمل کو ہم بڑھ چڑھ کے کریں, ہم تمام کے لیے جو ہے مغفرت تو لکھ دے, ہم تمام کے لیے جنت میں جانا آسان کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الماجد ہے. معاشرے میں کئی لوگوں کا سوچنا ہے کہ پتھر کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں, اس معاملے میں قرآن اور حدیث سے روشنی دیجیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ بہت ساری روایتیں ہم نے دیکھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے بارے میں, جنتیوں کی صفت نرم گفتگو ہوں گے, تجارت میں لین دین میں فیاضی اختیار کریں گے نرمی اختیار کریں گے, لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے معاشرے میں کہ عید کا جواب پتھر سے دینا چاہیے, پتھر کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. دیکھیں یہ کچھ جگہوں پر یہ تو بات صحیح ہو سکتی کہ اگر کوئی انسان جو ظالم اور جابر ہے اور اگر اس کے سامنے خاموشی اختیار کرنے سے وہ اپنے ظلم اور ستم میں بڑھ جاتا ہے تو اس کو نصیحت اور تاکید کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ پتھر کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. مطلب جیسے پتھر ہوتا ریئل پتھر نہیں, مطلب جو اس نے کریں گے اس کے بدلے سزا. ٹھیک ہے, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ہر معاملے میں شریعت نے بالکل یہ حکم نہیں دیا کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے یا پتھر کا جواب پتھر سے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ میں اس شخص کے جنتی ہونے کا اور اس شخص کے جنت کے بیچ میں ایک گھر ہونے کی ضمانت لوں گا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی صبر کرے کسی کو معاف کر دے. حق پر ہے پھر بھی صبر کر رہا اور معاف کر رہا ہے کسی. تو لہٰذا یاد رکھیے, معاف کرنا, درگزر کرنا, عفو کرنا, یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, یاد رکھیے. اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے, جواب جس نے جیسا کیا اسے ویسا کرنا ہے. ہم یہ رویہ اپنا کر تو دیکھیں کہ کوئی ہم سے برا سلوک کرے ہم اس سے اچھا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ابتدائی زندگی دیکھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ابتدائی 10 سالہ زندگی دیکھی کیا تھی. لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, کچرا آپ کے گھر میں ڈالا جا رہا ہے, جانور کی جو ہے غلاظت اونٹ کی آپ کے نماز میں سر پہ رکھ دی جا رہی ہے, کوئی شخص آتا ہے آپ کے گلے میں ڈالا ہوا رومال اس کو کس دیتا ہے جس سے آپ کے گلے پہ نشان پڑ جاتے ہیں. ٹھیک, اتنا ہونے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا. اس لیے کہ جب ہم داعی ہیں کسی جگہ, جب ہمیں اپنا دین بتانا ہے تو وہاں ہمیں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. لیکن جہاں معاملہ وہ ہے کہ لوگوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہے نرمی سے, لوگوں کے بگاڑ اور ظلم ستم بڑھ جائیں گا اگر آپ نرمی کریں گے, تو میں کہوں گا پھر وہاں جواب سے جواب دیا سکتا ہے. لیکن ہر جگہ یہ رویہ ہم اپنائیں گے تو پھر دنیا جینا مشکل ہو جائیں گے, اور دنیا میں حقیقی انصاف ہو بھی نہیں سکتا ہے نا, حقیقی انصاف نہیں ہو. تو معاف کرنا یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور اسلاف میں, صحابہ میں, سلف سالم اتنے واقعات, جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جس شخص نے انہیں ان کو جو ہے تیر لگا کر جو ہے زہریلا تیر مارا جس سے ان کی شہادت ہوئی, وہ انتقال کر گئے, وہ خلیفہ تھے, تو آپ نے وصیت کی موت سے پہلے کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے, میں نے اس کو معاف کر دیا. اس لیے کہ اس نے غلط فہمی کی بنیاد پر کہ یہ جو ہے لوگوں کے خلیفہ بن کے زمین دولت جائیداد لوٹ رہے کھا رہے, کسی نے اس کو بتا دیا, اس نے جوش میں آ کر خلیفہ پہ اٹیک کر دیا اور انہیں مار دیا. آپ نے کہا اسے معاف کر, درگزر کر دیا جائے. تو آپ ایسی واقعات بھی سنیں گے, اس لیے کہ وہ معصوم تھا. اپنے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے لوگوں نے, ایک گروہ نے, سبائیوں کا ایک ٹولہ جمع مدینے کے اطراف, آپ کو گھیر لیا گیا. اگر آپ چاہتے تو صحابہ کو آواز, جیسے کہ صحابہ ہٹ چکے تھے, چاہتے تو روک سکتے تھے, چاہتے تو ایک فوج کھڑی کر سکتے تھے, لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کہا میں مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا ہوں, وہ چاہے تو مجھ پہ جو ظلم کرنا کرے میں جواب نہیں دوں گا. اور ظالموں نے آپ کے گھس کر جو آپ کے گھر میں بہت ہی مظلومانہ انداز سے آپ کو قتل کیا ہے نا. تو دیکھیے آپ کیسے واقعہ معاف کر رہے ہیں, خلیفہ ہے وقت کے, چاہتے تو ایک فوج کھڑی کر سکتے, اسٹینڈنگ آرمی جو کہ ان کو گاجر اور مولی کیسا کاٹتے سبائیوں کو, لیکن پھر بھی کہا افو درگزر کا, میں نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا خون بہے, سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال بیسٹ پارٹ ہے, اچھی بات ہے کہ ہم معاف کریں, لیکن معاف کرنا اور نہیں معاف کرنا یہ سچویشن کے حساب سے کبھی ڈیپینڈ ہوتا ہے. نصیحت دینے, سزا دینے یا تاکید کرنے الگ بات ہے, ورنہ عام اعتبار سے میں تو یہ کہوں گا معافی اور درگزر کرے, اس لیے کہ ہم کسی کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں بھی کسی معاملے میں چوک اور چھوٹ دیتا ہے. جیسے کہ تم دنیا میں لوگوں کے ستر پوشی کرو گناہ, اللہ آخرت میں گا. دنیا میں کسی کی مصیبت ہٹاؤ, اللہ آخر میں. دنیا میں کسی بھائی کی دفاع کرو, اللہ آخرت میں دفاع کرے گا. تو دنیا میں کسی کو معاف کرو, امید ہے اللہ رب العزت بھی انشاءاللہ عزیز آخرت میں ہمیں معاف کروں گا. ایسی بہت ساری روایتیں اور حدیثیں ملتی ہیں جو اس متن کی اس میں ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیر. کسی نے سوال کیا, اگر وہ عورت جو روزہ رکھے, شرمگاہ کی حفاظت کرے, شوہر کی اطاعت کرے, تو چاہے وہ عورت کتنی ہی گنہگار ہو کیا پھر بھی وہ جنت میں جائیں گی؟ دیکھیں جب بھی تذکرے آ رہے ہیں, جو عورت نماز پڑھے, روزہ رکھے, شرمگاہ کی حفاظت کرے, شوہر کی اطاعت گزار رہے, تو پھر کتنی ہی گناہگار کہاں ہو رہی ہے؟ فرائض تو پوری ادا کر رہی ہے, روزہ رکھ رہی ہے, اس کی نمازیں اس کو فحش اور منکرات سے روک رہے ہیں, اس کا روزہ گناہوں کے لیے ڈھال بن رہے ہیں, اس کا روزہ شہوت کے لیے اس کے لیے ڈھال بن رہے ہیں, اس کی شوہر کی اطاعت کی بنیاد پر شوہر جاتی اچھائی کا حکم دے رہا, برائی سے روک رہا, بہت اچھے کام کر رہی ہے, تو یہ مراد ہے. لیکن اگر کوئی خاتون یہ سب کرے, نمازی ہے, توحید پرست ہے, نمازی ہے, روزے دار ہے, شوہر کی اطاعت کر رہی ہے, لیکن دوسرے گناہ کرے تو کیا معاف ہوں گی؟ معافی نہیں ہے. اس کے تعلق صحیح مسلم کی حدیث میں رکھتا ہوں, خاص طور سے اس میں عورت کا ہی تذکرہ حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوجوان صحابیہ کا, اللہ کے رسول, میری ایک پڑوسن ہے, نیبر, پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے, بہت نمازیں پڑھتی, مطلب وہ ظاہر سی بات ہے ایمان والی ہے, نمازیں پڑھتی بہت, فرض کے علاوہ نفل, بہت روزے رکھتی ہے فرض کے علاوہ نفل, بہت صدقات دیتی ہے فرض کے علاوہ نفل, بہت حج کیے ہیں فرض کے علاوہ نفل, لیکن وہ جو ہے پڑوسیوں سے برا سلوک کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی فی النار, وہ عورت جہنمی ہے. دوسرا سوال ہوا, ایک دوسری پڑوسانی کم نماز پڑھتی ہے, مطلب توحید پر ہے لیکن صرف فرض پڑھتی ہے, نفل نہیں پڑھتی ہے, کم روزے رکھتی ہے پہلی کے مقابلے میں, صرف فرض رکھتی ہے, سنت نفل روزے نہیں ہوتے ہیں, کم زکات دیتی ہے, مطلب صرف فرض زکات دیتی ہے, کم حج کیا ہے, صرف فرض حج کیا ہے, لیکن پڑوسیوں سے اچھا سلوک, کہا ہی افل جنہ وہ جنتی ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو عورت اتنے بڑے بڑے فرائض کے کام کری ظاہر سی ہے باقی چیزوں میں بھی نہیں کھونگی وہ, تبھی تو ہے. ورنہ اگر وہ گنہگار ہو, پڑوسیوں کو ستا رہی ہو, حق مار رہی ہو, تانے دیتی ہو, لان تان کرتی ہو, تکلیفیں دیتی ہو, اذیت دیتی ہو, فلاں کرتی ہو, پھر ظاہر سی بات ہے بندوں کا حق بندے کریں گے, اللہ کا اللہ معاف کریں گے. ٹھیک ہے, چونکہ وہ عورت اللہ کے پورے حق ادا کر رہی تھی بندوں کے نہیں, لہٰذا اللہ کے فرمایا وہ جہنم میں جائیں گی. اور دوسری عورت جو اللہ کے ساتھ بندوں کے حق ادا کر رہی تھی کہا وہ جنت میں جائیں گی. تو لہٰذا اور بھی چیزیں ہیں, مطلب یہ ہے کہ یہ فرائض سے عمل کرتے ہوئے اور بھی شریعت کی پابندی کریں تو ان شاء اللہ عزیز وہ عورت جنت میں جائیں گی. اس کا ہرگز معنی نہیں کہ یہ کر کے جو گناہ چاہے وہ کرتی رہے. السلام علیکم, میرا نام عبداللہ بن ماضی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آخرت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سجدے میں ہوں گے جب تک ان کے امتی جہنم یہ جنت میں نہیں چلے جاتے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے جب تک کہ آخری ان کا امتی جنت میں نہ چلا جائے. تو دیکھیں اس تعلق سے صحیح بات آتی وہ یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت ہے, بہت لمبی حدیث ہے اتنا وقت نہیں کہ پوری رکھوں, صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے, اللہ ان کو چند کلمات سکھائیں گا. سارے انبیاء اور سارے رسول سفارش سے ڈر رہے ہوں گے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے, آپ کہتے مجھے اللہ کچھ کلمات سکھائیں گا, میں سجدہ ریز ہوں گا, انہی کلمات کو ادا کروں گا جو اللہ بتائیں گا, اللہ سے دعا کروں گا, اللہ ایک بڑی جماعت کو مغفرت کر دیں گا, پھر میں سجدہ ریز ہوں گا, پھر اللہ سے دعا کروں گا جب تک اللہ چاہیں گا, پھر اللہ رب العزت جو کہیں گا اے محمد اٹھو, سر اٹھاؤ, مانگو گے دیے جاؤں گے, سفارش کروں گے سنا جائیں گا, پھر میں سفارش کروں گا, پھر ایک گروہ چھوڑا جائیں گا, پھر میں سجدے میں گر پڑوں گا جتنی دیر میرا رب چاہیں گا, اس کے بعد پھر مجھ سے کہا جائیں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو, مانگو دیے جاؤں گے, سفارش کرو, تمہاری سفارش قبول کی جائیں گی, اور پھر ایک گروہ جائیں گا. یہ تو آتا ہے, لیکن یہ نہیں آتا ہے کہ آخری امتی کے نکلنے تک آپ سجدے میں ہی رہیں گے, بلکہ گروپس نکلتے رہیں گے کچھ, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد دیگر انبیاءوں کی سفارشات شروع ہوں گی, فرشتوں ملائکوں کی سفارش شروع ہوں گی, پھر آپ کے امت میں سے اور دیگر نبی کی امتوں میں سے نیک لوگوں کی سفارشیں شروع ہوں گی, اور تمام ایسے بہت سارے لوگ پھر جو ہے سفارش, جیسا غریب سفارش کریں گا, ایک روایت میں آتا ہے غریب سے فرمائیں گا کہ جا دیکھ مجمع میں کون ہے, سفارش کا تیری قبول کریں, جو غربت کی زندگی گزار کر دین پہ چلا. اسی طرح کچھ روایت میں آتا ہے نیک لوگوں کے تعلق سے آتا وہ سفارشی بنیں گے, کون ہوں گا ہم نہیں جانتے سفارشی انبیاءوں کے اور ملائکہ کے علاوہ, لیکن نیک لوگ ہوں گے اس میں سے. لیکن یہ بات تو بہرحال میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ آخری امتی کے نکلنے تھا. یہ روایت بھی ایک صحیح آتی ہے, آپ نے فرمایا میرے آخری امتی کے جنت میں جانے تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا, رکا رہوں گا. واللہ عالم کیسے کہاں کس حال میں, چونکہ یہ سب غائب کی باتیں ہیں, یہ سب آخرت کی ہم نہیں جانتے, لیکن یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ میں انتظار کروں گا اور پھر آخری امتی کے جانے کے بعد میں بھی داخل ہوں گا. کچھ علماء نے اس کی شرح میں لکھا آخری سے مراد پہلے سلاٹ میں جو شروعات میں جنت جانے والے ان کا آخری, کہ تو بعد میں لوگ جہنم سے بھگت کے آتے رہیں گے. کچھ نے کہا آخری سے مراد, لیکن حدیث تو آخری تو شاید آخری تک, لیکن کیسا ہوں گا اس لیے میں نے کہا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, چونکہ آخرت کا معاملہ واللہ عالم بالصواب. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ غریب کے امانت میں خیانت کرنے والوں کو کیا اللہ معاف کرے گا, اور ایسے انسان کو کیسے سمجھائیں؟ مطلب کوئی انسان ہے جو غریب انسان کی خیرات ہے جو امانت کے طور پہ رکھا, اس میں خیانت کر رہا ہے, تو کیا اللہ اسے انسان کو معاف کریں گا؟ دیکھیے بندوں کے معاملے میں بندے آپس میں معاملہ کریں گے اور اللہ رب العزت جو ہے ان سے آپس میں بدلہ دیں گا, بندوں کے معاملات معاف نہیں ہوتے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملات کو معاف نہیں کرتا, لہٰذا اگر بندوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو بندوں سے کیا ہوگا, تو روز قیامت بندے ہی اس کا حساب کریں گے آپس میں, اللہ کا جہاں تک معاملہ ہوگا اللہ فیصلہ کر دیں گا بندے کریں گے. تو لہٰذا اگر کسی نے امانت میں خیانت کی ہو تو اس کی خیانت کس قسم کی تھی, اللہ رب العزت اس کے اعتبار سے نیکیوں کو ٹرانسفر اور شفٹ کریں گا. واللہ عالم کتنی کیا خیانت پر کیسی نیکیاں ہوں گی, لیکن بس یہ بات تو ہوتا ہے کہ اللہ نیکیوں کو جو ہے ان کی ٹرانسفر کریں گا, اور آخر میں چونکہ بندے کا حق تھا یہ امانت میں خیانت کیا, اس کو اس کا بدلہ دینا ہوگا, اور اس کے بعد پھر اگر اس کے بدلے کے بعد بھی اس کے پاس نیکیاں ہوتی تو جنت میں جائیں گا, ورنہ اگر خیانت بڑی ہوں گی جس کی وجہ سے نیکیاں پوری چلے جائے تو جہنم بھی بھگت کے آنا پڑ سکتا ہے اس انسان کو, پڑ سکتا ہے. تو بہرحال ہم کوشش کریں کبھی بھی امانت میں کسی بھی قسم کی چھوٹی سے چھوٹی کی نہ ہو, اس معاملے میں ظلم نہ کریں. ایک روایت آتی جو صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اگر تم ظلم کرو گے تو تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے, انسان پہ ظلم کرو گے. صحابہ نے کہا ظلم کس حد تک, کس ظلم کو کیا ہے؟ تو کہا اگر پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم, مسواک کے برابر بھی ظلم ہوگا تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ اس حق کا جو مارا ہے مسواک کی لکڑی کے برابر, چاہے قیمت میں بول رہے ہو یا اس کی, مسواک کی لکڑی کی اہمیت ہوتی ہے ایک برش کی اہمیت کی جیسے نا, کیا مانا ہے نہیں پتا ہم کو اللہ عالم, لیکن یہ دکھ رہا ہے کہ ہلکے سے ہلکی چیز یا اس کی قیمت کے برابر یا اتنے سائز کی ہو سکتا ہے اس کا مانا ہو, کروں گے تو بھی جہنم میں جاؤں گے اور پھر جنت، مطلب جہنم میں جاؤں گے تو سزا بھگتنا پڑیں گی، تو لہٰذا کسی بھی قسم کی امانت میں ہم خیانت نہ کریں، بلکہ اگر کوئی امانت رکھے تو اس کو ہم پورا پورا لوٹانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم، ہمارا نام سید فیصل ہے۔ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کل بتایا تھا کہ انبیاء اکرام جو تھے وہ جنت کے خواہش مند تھے، تو ہم نے کتاب پڑھی جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول تھا کہ میں جنت میں بیٹھنے سے اچھا مسجد میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں میرا خدا خوش ہوتا ہے، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائی نے ایک سوال کیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قول انہوں نے نقل کیا کہ جنت میں جو ہے میرا رب خوش ہو، مطلب جنت میں جاؤں گا تو جو ہے مجھے جنت سے زیادہ بہتر مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، اس لیے کہ مسجد میں میرا رب خوش ہوتا ہے اور جنت میں میری نفس۔ تو دیکھیے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام سے اتنے قول میں نے سنے کہ شاید انہوں نے بولے بھی نہیں ہوں گے، روزے قیامت سب سے ہاتھ اٹھا لیں گے، کچھ بھی اچھا قول دکھا کہ علی بن ابی طالب لگا دو اور بس بھیج دو لوگوں کو، اب چیک کرنے والا بھی حضرت علی کا نام آگے فارورڈ کر رہا ہے۔ ایسی ہی من گھڑت چیزیں مارکیٹ میں آتی ہے، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایسا کوئی قول ثابت ہوگا، اس لیے کہ صحابہ جنت کے اتنے حریص تھے، اتنے لالچی تھے کہ اسی کوئی انتہا نہیں، چونکہ وہ ان کا الٹیمیٹ گول تھا، اس کے لیے وہ اعمال کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ بولتے نہیں صحابہ جو ہے جنت کے لیے بھی اعمال کرنا یہ بھی شرک ہے، بولے اس لیے کہ جنت کے لیے کر رہے آپ، جہنم سے بچنے کے لیے عمل کرنا یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ اب جہنم سے صحابہ نے عمل کیے جہنم سے بچنے کے لیے، رسول اللہ سے بات چیت کی اللہ کیسے بچو، اللہ کے رسول صحابہ جو ہے جنت کے طلبگار تھے، آپ سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول کیا یہ کروں گا تو یہ ملے گا کیا، پتہ نہیں لوگوں نے یہ کہاں سے اقوال لا لیے کہ جنت سے زیادہ محبوب مجھے مسجد ہے، اور میں جو ہے نہ اللہ کی جنت سے میں خوش ہوں نہ جہنم سے میں ڈرتا ہوں، بس رضا الہی مجھے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اللہ رحم کرے بہرحال، لیکن صحابہ سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ جنت کے حریص تھے، اور میں نہیں سمجھتا ان سے ایسا کوئی قول ثابت ہے، اس لیے کہ ان کے نام سے بہت ہزاروں ہزاروں قول مارکیٹ میں آتے ہیں، واللہ عالم کہاں، چونکہ کوئی کتاب تو موجود نہیں جس میں ان کے قول موجود تھے، کچھ اقوال آتے ہیں سیرت میں ایک الگ بات ہے، اتنے سارے نہیں کہ اتنے آتے ہیں، اب آج واٹس ایپ کا دور ہے، میں سمجھ ہزاروں ہزاروں اور کسی کا بھی اقوال لو اور لکھ دو علی بن ابی طالب اور فارورڈ کر دو، یہ بہت کامن ہو گیا، تو ہمیں چاہیے اس معاملے میں تصدیق کرے کسی بھی چیز کی۔ جزاک اللہ۔ اگر کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں، اگر ہم کسی عرب کی اصلاح کرتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جنت تو عربوں کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے اور اجمی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، میں نہیں سمجھتا ہوں کسی عرب نے ایسی بات کی ہوں گی، لیکن اگر بہرحال کسی نے ایسی بات کی ہے کہ جو ہے ہم عربی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے اور عربی لوگ جنت میں جائیں گے اور اجمی نہیں جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ یاد کر لے، نہ کسی عرب کو کسی اجم پر فضیلت ہے سوائے تقوی کے، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ فضیلت ہے سوائے تقوی کے، کسی کالے کو نہ کسی گورے پہ فضیلت ہے سوائے تقوی کے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت سوائے تقوی کے، اصل بنیاد تقوی ہے۔ تو لہٰذا ایسا کوئی بول سکتا ہے کہ ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں تو وہ، لیکن اس کا تعلق کچھ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب دعوت دی اپنے خاندان کو، تو اس میں ایک جو قول آتا ہے وہ یہ، آپ نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ، جو مانگنا ہے اپنے والد محمد سے اس دنیا میں مانگ لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ایمان نہ لاؤ اور عمل نہ کرو تو آخرت میں تیرے کام تیرا والد تیرا باپ نہیں آئیں گا۔ اپنی پھوپھی سے کہا ہے میری پھوپھی صفیہ، جو تجھے مانگنا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مانگ لے، اگر ایمان نہ لاؤ نیک عمل نہ کرو تو میں بھی تمہارے قیامت کے اس کام نہیں آؤں گا، ہے نا؟ اب اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے، نبی کی پھوپھی ہے، نبی کی بیٹی ہے نا۔ بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہو اور ایمان کے مطابق وہ جو نیک عمل کرے، تو وہ ہے کسی نسل کسی قوم کسی رنگت کا معاملہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی حضرت جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ نسلاً یہودی تھی، ایمان قبول کیا آپ نے، جب آپ نے نکاح کیا تو دوسری ازواج نے چھیڑنا شروع کیا اور کہا کہ تم تو جو ہے یہودی ہو، تم تو فلاں ہو، ہم تو نبی کے خاندان سے فلاں ہیں، تو وہ تھوڑا آئی اور کہا اللہ کے رسول دوسری سوکر نے مجھے تنگ کر رہی ہے، ایسا بول رہی ہے میرے خاندان پہ، تم تو یہودی ہو تو کہو نا کہ تم، پھر آپ نے کہا کہ تم بھی تو کہو کہ میں جو ہے ایک جو ہے نبی کی بیٹی ہوں اور ایک نبی کی بیوی ہوں، کیونکہ وہ صرف جو عورتیں تھیں دوسری ازواج تھی وہ صرف ایک نبی کی بیوی تھی، اللہ کے رسول کی بیوی تھی، لیکن حضرت صفیہ جو تھی ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی، تو کہا تم ان سے کہو کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں اور ایک نبی کی بیوی ہوں، اگر فضیلت دیکھنا ہے تو میں پھر زیادہ افضل ہوں تم سے۔ تو ایک ان کے والد جو تھے، مطلب وہ خاندان جو ہے ہارون علیہ السلام سے خاندان سے تھی، اور ان کے شوہر بھی نبی تھے، تو بیٹی ہے نبی کی اور بیوی بھی ہے نبی کی ایک طرح سے، مطلب ایسا سمجھا آپ نے۔ تو انہوں نے جا کے پھر کہا تو دوسری ازواج نے بولنا بند کر دیا، چونکہ وہ نسلن اعتبار، چونکہ وہ یہودیاں تھی یہ عرب تھے نسلن، پھر یہ اللہ کے رسول کے نکاح میں اور خاندانی رشتے تھے، ان کا تو دور دور تک رشتہ نہیں تھا اللہ کے رسول سے، چونکہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے الگ ہو گئی دونوں قومیں۔ تو بہرحال آپ نے اس طرح سے کہا، تو کسی کو کسی پر فضیلت نہیں یاد رکھی سوائے تقوی کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد بارمی میں، میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آج کہا کہ کوئی شخص جو مر گیا ہے کہ اس نے قرض گھمنڈ وغیرہ، تو کیا جو نابالغ نہ ہو اور مر جائے تو کیا وہ جنت میں جائیں گا؟ بھائی کا سوال اس طرح سے، جو اعمال کے تعلق سے میں نے بتایا جس میں خاص طور سے کبر اور دیگر اعمال بتایا، اگر وہ نابالغ ہو، اسے نہ پتا ہو، بچہ ہو اور اس نے اگر یہ گناہ کیے ہوں گے تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گا؟ تو دیکھیے، نابالغ جو ہوتا ہے انسان، جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے اس کے اعمال لکھے نہیں جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، تین لوگوں پر سے قلم ہٹا لیا جاتا ہے، قلم ان کے اعمال نہیں لکھتا ہے، تین لوگ ایسے ان پہ قلم اعمال نہیں لکھتا۔ ایک وہ انسان جو سویا ہوا ہے، نیند میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پکڑ نہیں کرتا اس کی۔ دوسرا وہ جو پاگل ہو جائے، اللہ اسے پکڑ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ تو پاگل ہے، آؤٹ آف مائنڈ ہے۔ تیسرا فرمایا نابالغ بچے، اللہ ان کو بھی پکڑ نہیں کرتا، ان کو چھوڑ دے دیتا ہے۔ تو جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا اس سے پوچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال والدین کا کام بچوں کی تربیت کرے، یہ نہیں کہ ہاں بالغ نہیں ہوئے تو ظاہر سی باتیں پوچھنی ہے تو کچھ بھی کرے، بچوں کو تربیت کرے۔ لیکن اگر اس حالت میں مر گیا بےچارا، اس کو پتا نہیں ہو، تو ان شاء اللہ اللہ سے خفی امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اس پہ رحم کرے گا۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی سزا جہنم میں مل جانے کے بعد بندہ پھر سے جنت میں جائے گا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ سب جنت میں جائیں گے سزا بھگتنے کے بعد۔ دیکھیے، ایسے کون سے عمل پوچھ رہے کہ جس کے کرنے سے انسان جنت میں سزا بھگت کے چلے جائیں گا، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں سبھی جنت میں جانے والے۔ تو یاد رکھیے، جو شرک اور کفر پر نہیں مرا تو وہ انسان جو ہے سزا بھگت کے انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے، شرک اور کفر پہ نہیں مرا۔ لیکن کب جائیں گے واللہ اعلم بالصواب، وہ ہم نہیں بتا سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا اعلان یوں کیا اور فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر جو 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو چھوڑ کر باقی جو گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو شرک اور کفر پہ مرنے والا وہ کبھی بھی جو ہے جنت میں نہیں جائیں گا۔ دوسرے ایک صحیح حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا جہنم کہیں گی، جب لوگ اس میں چلے جائیں گے جتنے آخر ہوں گے، وہ کہیں گی کیا اور ہے، کیا اور ہے، تو اللہ رب العزت اپنی پنڈلی پیر اٹھا کے اس میں رکھ دیں گا، وہ کہیں گی اللہ جو میں پناہ مانگتی ہوں، اور وہ سمجھ جائیں گی اور کوئی نہیں ہے، اور اعلان کیا جائے گا کہ اب، اور جب اس سے لوگ نکل جائیں گے سزائیں بھگت کے، تو اعلان کیا جائے گا، اب میرے اندر مشرک اور کافروں کے چھوڑ کر کوئی موجود نہیں۔ تو پتا چلا مشرک اور کافر رہ جائیں گے، باقی تمام انسان سزائیں بھگت بھگت کر پتا نہیں کتنے عرصے میں نکلیں گے۔ لیکن اس بات کو ہرگز آپ مذاق میں نہ لیں کہ نہیں چلو کبھی نہ کبھی تو ہونے والا ہی ہے نا، لہٰذا ہم گناہ کریں، ہم نہیں جانتے وہ سزا کتنی سخت ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ میرا کل عنوان ہے جہنم کی ہولناک، کیا ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہم پر رحم کرے بس اس معاملے میں۔ تو لہٰذا ہم کبھی بھی نہ سوچے، لیکن چونکہ سوال تھا تو شرک اور کفر چھوڑ کر انسان نے اگر کوئی گناہ کیے ہو تو انشاءاللہ عزیز ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو چھوڑ کر تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے تحت ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو معاف کر دے۔ لیکن شرک اور کفر ایسے گناہ ہیں جس کی ہرگز ہرگز بندے کو معافی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام شیخ محمد عمر ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الریان باب الصدقہ، جس میں سے روزے رکھنے والے، صدقہ کرنے والے داخل ہوں گے، اور اگر کوئی انسان یہ سب چیزیں کرتا ہو تو وہ کون سے دروازے سے داخل ہوں گے؟ دیکھیے، جو جنت کے 8 دروازے ہیں اس میں مختلف نیکیاں کرنے والے لوگ جائیں گے۔ جو انسان یہ سب نیکیاں کرے گا اس کو آپشن ہوگا جو دروازے میں سے چاہے چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابوبکر صدیق روز قیامت آئیں گے اور اللہ ان سے کہیں گے، مطلب فرشتے ان سے کہیں گے، منادی ہوں گی کہ ابوبکر تمہیں جس دروازے سے جانا ہے چلے جاؤ، جیسے کہ ابوبکر صدیق نے سب کام کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نیک لوگوں سے کہا جائے گا، اگر ان کے سب اعمال ہوں گے، آپشن ہوں گا، اس کسی بھی دروازے جو چوائس کریں گے اس میں سے وہ جو ہے ان شاء اللہ عزیز چلے جائیں گے۔ کسی نے ایک سوال کیا، جو شخص کلمہ توحید پڑھ کر انتقال کر جائے تو کیا اس سے قیامت کے روز کچھ بھی حساب نہیں لیا جائے گا؟ دیکھیے، اس کا ہرگز معنی ایسا نہیں ہے۔ جو شخص کلمہ توحید پر وفات ہوئی، مطلب ساری زندگی اس نے توحید پر گزاری اور اس نے بندوں کے حق نہیں مارے ہوں گے، بہت ساری چیزیں بائی ڈیفالٹ رہتی ہیں اندر، یاد رکھے جو بھی آتی نا حدیث میں، یہ کرنے سے مغفرت، وہ کرنے سے مغفرت، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا وہ شخص جس نے بندوں کے حق نہیں مارے، اللہ کے حق ادا کرتا رہا اور توحید پر مرا، انشاءاللہ عزیز حساب تو سب کا ہی ہونا ہے، حساب تو سب کا، ان امت میں سوائے 70,000 لوگوں کو چھوڑ کر سب کا ہونا، یاد رکھے۔ لہٰذا حساب تو ہوں گا، لیکن جو ہے چونکہ اس نے یہ کام کیے ہوں گے، وہ نیک تھا اور کلمے بھی اس کی موت ہوئی، انشاءاللہ عزیز اس کی مغفرت ہوں گی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اس کا حساب نہیں ہوں گا۔ ہاں کوئی انسان کلمے پہ اس کی موت ہوئی ظاہر سی بات ہے، اور اگر اس نے ایسے کوئی گناہ کیے جو بندوں کے اعمال کے تھے یا اس پر قرض تھا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو ادا کرنی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص اگر اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو، اور پھر شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو، تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے اگر اس پہ قرض باقی ہو تو۔ بندوں کے معاملے معاف نہیں ہوتے یاد رکھیں۔ لہذا اگر کوئی انسان کلمہ توحید پر انتقال کر جائے، اس کی زندگی اس پر تھی اور بندوں کے حق نہ مارا ہو یا مارا ہو تو توبہ کر لیا ہو، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اللہ رب العزت سے معافی مانگی ہو، تو امید ہے انشاءاللہ عزیز وہ شخص جو ہے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گا۔ جی السلام علیکم، میرا نام فارس بن فرج واسمی ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے، آج آپ نے بتایا کہ کوئی شخص اگر فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھے گا تو انہیں جنت میں چل جائیں گا، اور اگر اتنے ہی پڑھا باقی چھوڑ دیا تو؟ دیکھیے بھائی نے جو سوال کیا کہ انسان اگر دو نمازیں پڑھے، تو میں نے شاید انہوں نے سنا نہیں میرے تقریر کے اندر، میں نے اس کی پوری وضاحت کی تھی کہ پانچوں نمازوں کی اہمیت ہے، دو نمازیں جو ہے انسان عام طور سے چھوڑ دیتا ہے۔ کون سی چھوڑتا ہے عام طور سے؟ فجر اور عصر، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں کہ صرف فجر اور عصر پڑھو اور باقی نمازیں چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے پانچوں پڑھتا ہے لیکن دو نمازیں جس میں کمزوری آ جاتی ہے انسان سے، فطری کمزوری، ایک تو سوتا ہے عصر کے وقت اور دوسرا فجر کے وقت، تو لہٰذا ان کی پابندی ظاہر سے جب دو کی کریں گا تو جو فجر میں پڑھتا ہے تو امید ہے کہ وہ ظہر عصر مغرب کیسے نہیں پڑھیں گا، نیچرل ہے۔ تو بہرحال میں نے تقریر میں بات تفصیلی رکھی تھی۔ کسی نے ایک سوال کیا، آج کل اچھا رشتوں کے لیے جو لڑکے لڑکیوں کے فوٹو بتانے کا رواج چل رہا ہے، ایک طرح کی بے پردگی نظر آتی ہے، تو کیا یہ بیاہی میں شمار ہے؟ صحیح عمل کیا ہے؟ بہرحال اب اس معاملے میں ہم کیا کہیں کہ ایک چلن بن چکا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کی فوٹو دے دی جاتی ہے، لوگ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے اس کو دیکھتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے فوٹو لڑکے لڑکیوں کی دی جاتی ہے، غلط صحیح اس پہ انشاءاللہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن حالت تو یہ کہ فوٹو ایڈیٹنگ کر کے دے رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ فوٹو ایڈیٹنگ کر کے پورا ایک دم فیئر اینڈ لولی جیسا سال زندگی بھر سے لگائی ویسا بنا دے رہے اس کو، مطلب لڑکا دیکھنے میں مطلب انتہائی ایسا کہ شیڈ کارڈ پہ لگایا جائے تو ایسا کارڈ کے اعتبار سے وہ کالے میں شمار ہو رہا ہے دنیا کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک کالا گورا نہیں کچھ اعمال ہے، لیکن ایڈیٹنگ اتنی بہترین ہے کہ کوئی بھی دیکھ کے بول رہا امریکہ سے کب ریٹرن ہوئے بول کے رہیے، مطلب دھوکا ہے یہ قسم کا، اتنے دھوکے دیے جا رہے تصویروں کے نام پر، اتنے دھوکے، تو میں یہی کہوں گا سب سے بہترین طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لڑکی کو نکاح سے پہلے دیکھ لو، لائف سیشن ہے، دیکھ لو مطلب سامنے جا کے دیکھ لو، اور جب لڑکی کو لڑکا نکاح کی نیت سے دیکھتا ہے وہاں جا کر تو اس پر اس کا گناہ نہیں آتا، چاہے پھر نکاح کرے چاہے نہ کرے اس پہ گناہ نہیں، تو جہاں دیکھنا ہے وہاں نہیں دیکھتے، جہاں نہیں دیکھنا ہے وہاں گھڑتے بیٹھتے ہیں، یہاں دیکھ سکتے ہیں وہاں نہیں دیکھ سکتے، تو یہاں دیکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا بیسٹ چیز تو میں یہی کہوں گا کہ تو فوٹوؤں سے جو جو کارنامے انجام لوگ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اللہ ہی رحم کرے، حتیٰ کہ نان مسلم این جی اوز نے کئی ویڈیوز اپلوڈ کیے نیٹ کے اوپر کہ مہربانی کر کے اپنی فوٹو نہ ڈالے لڑکیاں، خاص طور سے نان مسلم، میں مسلمان کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، سمجھ رہے آپ بات کو، اس لیے کہ جب آپ ایک بار فوٹو کہیں دے دیں گے اور ڈال دیں گے، آج کے اس دور میں آپ کو کوئی کنٹرول نہیں کیا وہ بات کہاں تک جانے والی، نکل گئی آپ سے تیر، نکل گیا آپ کا مان سے، اور انہوں نے ایک ویڈیو میں اس نے بتایا تھا کہ ایک خاتون نے اپنا فوٹو ڈال دیتی ہے فیس بک پر، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اس کو وہ آدمی، ایک آدمی باہر جو کھڑا رہتا ہے، جو آدمی بولتا وہ لڑکی کا ہائے فلاں، وہ پریشان ہو جاتی، پھر وہ نکلتی ہے کارنر پہ تو گیرج والا رہتا بولتا ہائے فلاں، وہ پریشان تھی، کالج جاتا تو ایک لڑکا کہتا ہائے فلاں، کالج میں بیٹھ دیا تو ایک فلاں ٹیچر اس کو دیکھ کے بولتا ہائے فلاں فلاں ہے، تو وہ جا کے خودکشی کر لیتی، ہر کوئی اس کو پہچانتا دنیا میں، ہنسے ماتا، مطلب آپ ڈالیں گے تو سوچ سمجھ کے ڈالیے، اس لیے کسی کو کنٹرول نہیں، تو میں بھی یہ کہوں گا تصویروں سے کیا نقصان ہوگا میں تو بتا ہی نہیں سکتا ہوں کہاں کہاں پھیلیں گی، بیسٹ چیز یہ ہے اس معاملے میں کیا کیجیے آپ، کہ آپ لائف سیشن کرا دیجیے، بتا دیجیے، یہ سب سے اچھی چیز یاد رکھیے، اور جب دینداری کسی کے لیے پیمانہ ہو تو یہ دیکھنا صرف ایک رسم رہے گا، پھر وہ سب باقی کوئی امپورٹنٹ نہیں رہتا اس کا، لیکن ہمارے پاس دینداری پیمانہ تو ہے ہی نہیں، دیکھنا ہی سب کچھ ہے تو پھر فوٹو تو ہونا ہی نا، اس لیے کہ صرف دیکھنا نہیں ہے، دیکھ کر زوم ان زوم آؤٹ کر کے گھر پہ جا کر بیٹھ کر کتنے پمپل سے کہاں دبے کیا ہے، چلا کر اٹھا کر اوڑھنی نکال کر بال کا سائز دیکھ کر، یہ سب دیکھنا ہے نا ہم کو پورا کمپلیٹ، ہنسا کر بھی دیکھتے بہت سے لڑکی کیوں بولے دانت پورے ہے کہ نہیں، بچہ آپ کا ہنس رہا تو یہاں پورے کالے کالے، مطلب دانت پورے غائب ہے اس کا کچھ نہیں، بچی کے پورے 32 دانت ہونا، بال کی ہائٹ یہ ہونا، اتنا مسئلہ ہے تو پھر فوٹو آ جاتی, پھر لوگ کیا بولتے ہیں اب تم اتنی دیر تو بٹھا کے نہیں دکھا سکتے تو فوٹو لے لو. میں یہ کہوں گا فوٹو آپشن نہیں ہے, آپ سیدھے بتا دے دیکھ لیے گھر کی لڑکی, دینداری پتا چل گئی, دیندار لڑکی, اب جانا ہے اور بس ایک فارمیلٹی ہے دیکھنا اور بس طے کر دینا, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بہتر ہے, فوٹو دینا میں کہوں گا اس کے بہت بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں, احتیاط کرنا یہ سب سے بیسٹ پارٹ ہے. ورنہ ایک بار نکلنے کے بعد جب شوٹ ہو جائیں گی کوئی چیز, میں نہیں سمجھتا پھر آپ بھی اس کو کبھی کنٹرول کر پائیں گے. دوسرا جس کو لڑکی دیکھنا نہیں بھی وہ بھی دیکھیں گا فوٹو پھر, کیونکہ فوٹو پڑی ہوئی. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں لوگوں نے مجبور کر دیا ہے لوگوں کو کہ فوٹو کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں. لیکن بہرحال شرعی اعتبار سے میں یہی کہوں گا تصویروں کو دینے کا چلن نہ بنائیں, چونکہ اس کے خطرات بہت زیادہ ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم فیض صاحب, میرا نام شیخ شہباز ہے, میرا آپ سے کل کے عنوان پر سوال ہے. آپ نے جو کہا تھا کل کہ جنت میں پھل بڑے ہوں گے, تو کیا ہماری وہاں ہائٹ بڑی ہوں گی؟ بھائی نے سوال کیا جنت کے پھل کے بارے, میں نے کہا بہت بڑے ہوں گے, اس کی نعمتیں اور وہ ہوں گے تو ہائٹ ہوں گی. تو اصل میرا لیکچر جو تھا نا وہ جنت کی نعمتوں پہ تھا, اس لیے میں نے شروعات سے نہیں لیا مومن کیسے ہوں گے, میں وہاں سے نہیں گیا چونکہ نعمتوں پہ تذکرہ تھا. مومنوں کے تعلق سے جنت میں تذکرہ تھا وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے مطلب جو انسان جنت میں جائیں گا اس کا خط آدم علیہ السلام کی اتنا ہو جائے گا, اور آدم علیہ السلام 60 ہاتھ ان کا ہائٹ تھی. 7 ہاتھ مطلب ہاتھ بولے تو ایک رف پیمانہ ہوتا ہے گز, وہ 1.5 فٹ کا ایک ہوتا ہے. تو مطلب ایک انسان جنت میں کتنا ہوں گا؟ 90 فٹ. آدم علیہ السلام 90 فٹ کے تھے جب دنیا میں آپ اتارے گئے تھے. ٹھیک, اسی طرح فرمایا کہ عمرے جو ہے اپنی زندگی میں جو سب سے خوبصورت جب دکھتا تھا, عمر کیا ہر مرحلے میں انسان الگ الگ دکھتا ہے, ویسا ہوں گا. اور عمر کے اعتبار سے 30 سے 33 کے بیچ میں ہوں گا, 30 to 33 عورتیں بھی اور مرد بھی. کھانے کے اعتبار سے 100 لوگ کھانا کھائیں گا تو ظاہر سے اللہ نے پھل ول سب بڑے کر دیا ان کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آتی ہے کہ وہ کیا کیا کریں گے, بہرحال اتنا وقت نہیں. لیکن ہاں خط بڑے ہو جائیں گے, عمریں 30 سے 33 ہوں گی اور پھر سے اگیں گے, انسان سبزی جیسی اگتی اور خوبصورت ہوں گے سب اپنے آپ میں. اور اسی طرح عورتوں کا بھی یہ معاملہ ہوں گا اور عمریں جو ہے ان کی بھی اپنے شوہروں کے برابر ہوں گی. کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا اللہ گنہگار کی دعا قبول کرتا ہے؟ ٹھیک, تو میں ایک بات بتا دوں, یہ غلط فہمی ہمارے پاس کہ اللہ جو ہے صرف نیکوکاروں کی دعا سنتا ہے, یہ غلط فہمی ہے. معلوم آپ دلیل اس کی, اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اپنا اور شیطان کا مکالمہ ڈسکشن تذکرہ کیا. قرآن کے اندر کیا ڈسکشن ہے شیطان کا اور اس کا, اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے تم یہاں سے دنیا سے جنت سے نکل کے دنیا میں چلے جاؤ, ٹھیک, اور تم رجیم ہوں گے اور جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے میں تجھے اور ان کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے, اے اللہ مجھے مہلت دی جائے دوبارہ اٹھائے جانے تک, تاکہ نعوذ باللہ اس نے اللہ پہ الزام لگایا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے بندوں گمراہ ہوں. اللہ نے کہا تجھے ڈھیل دی گئی ہے. کیا کہا گیا؟ تجھے ڈھیل دی گئی ہے. میرا سوال ہے شیطان گناہگار تھا یا نیکوکار تھا؟ شیطان گناہگار تھا یا نیکوکار تھا؟ گناہگار. اللہ نے کیوں سنی اس کی بات؟ پھر اللہ سے دعا کی اس نے, اللہ نے سیدھے دعا کی, اس نے سیدھے سنی, اللہ نے سیدھے سنی, کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے, کہا اللہ ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے ڈھیل دی جائے, اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے ڈھیل دی گئی ہے نا. شیطان نے سیدھا اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا بھی. اس سے گناہگار تو کوئی ہو نہیں سکتا شیطان زیادہ, اس سے پتا چلا گناہگاروں کی سنتا ہے, بلکہ اللہ رب العزت جو ہے گناہگاروں کی تو پہلے ہی سنتا ہے, اس لیے کہ اس کو تو سخت ضرورت ہے اس گناہگار کو اپنے رب کی, اپنے رب کی سخت ضرورت ہے. توبہ اور استغفار نام سے میرا ایک پورا لیکچر ہے اور ایک لیکچر ہے دعا مومن کا ہتھیار, آپ ضرور دیکھیں. دونوں میں نے بہت تفصیلی وضاحت کی گناہگار کے اللہ کیوں سنتا ہے, مصیبت زداؤں کی کیوں سنتا ہے, مظلوموں کی کیوں سنتا ہے. اور دوسرا جو میرا لیکچر ہے توبہ استغفار, اس میں میں نے لیا ہے کہ گناہگار لوگ توبہ کریں گے تو اللہ کیوں سنیں گا, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو دوبارہ پلٹتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں اس کی طرف. جی السلام علیکم, میرا نام عبدالسلام ابن محمد زمع ہے. میرا ایک سوال یہ ہے رمضان کے تعلق سے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گنتی کی جو ایام ہیں جو اس نے روزے چھوڑ دیے وہ بعد میں پوری کرے, لیکن ایک شخص ہے جس کی بیماری دمے کی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر نے پمپ دیا ہے, تو اور وہ پمپ ایسا ہے کہ اس کی بیماری جو ہے وہ ہمیشہ کی بیماری, ہمیشگی کی بیماری ہے, تو ایسی حالت میں وہ کیا کرے گا کہ وہ پمپ اور وہ جو پمپ ہے وہ دن میں 4 بار مارنا ہے اسے, تو پمپ مارے گا تو اس کا روزہ رہ جائے گا باقی رہے گا یا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بہرحال دیکھیے ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بیماری سے متعلق جو روزے کے ہیں. میں کہوں گا اس معاملے میں جو ہے جدید سائنسی ایجادات اور طبی مسائل اور ان کا حل بول کر ایک کتاب آتی ہے, اس کے اندر آپ اس کو دیکھیں. اس لیے کہ ہوتا یہ کہ دموں کے اقسام ہوتے ہیں, لینے والی دواؤں کی بھی اقسام ہوتے ہیں, تو میں اس پہ جواب نہیں دے سکتا کہ اسی کیا ٹائپ ہے, کچھ دوائیں دمے کی ہوتی ہے جو سیدھا پھیپھڑوں میں جاتی ہے, کچھ ایسی ہوتی ہے اندر جا کر جمتی ہے, لکوڈ فارم بنتا ہے پھر جاتی ہے, تو ڈیپینڈ ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کی بیماری اور دوا کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ فتوا کیا دیا جائے گا. اگر وہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو کچھ عثمان لکھا ہے درست ہے, ان کا روزہ درست ہوگا, چونکہ وہ سیدھا صرف پھیپھڑوں میں جاتی ہے گلے کے ذریعے, لیکن اس کا پیٹ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن کچھ دوائیں ایسی جو لکوڈ کے طور پہ ہوتی ہے جو پیٹ میں بھی جاتی ہے اور پھیپھڑوں میں بھی جاتی ہے, لہٰذا میں کہوں گا کہ آپ اس معاملے میں کسی عالم سے رجوع کرے کتاب و سنت کے مطابق جو ہو, اور اس کو وہ مسئلہ بتائے, اس کو جدید مسئلہ اور اس کے ساتھ وہ دوا کی قسم بتائے, ان شاء اللہ امید ہو دے, یا پھر وہ جو ہے نا کتاب کا نام لیا اس کے اندر بہت سارے جدید مسائل ہے سائنسی, اس میں ان شاء اللہ اس کا حل ضرور ان شاء اللہ دیا گیا ہوں. میرے کسی نے ایک سوال کیا, کچھ لوگ چونکہ جو ہے میرے شخصیت کے تعلق سے سوال ہے اس لیے میں نے کہا کہ مناسب میں جواب دے دوں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فیض بھائی کوئی عالم نہیں ہے, تو ہم ان کے پروگرامس میں وہ کہتے ہیں لوگ مت جاؤ اور راستے سے وہ بھٹکا دیں گے آپ کو, اور ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے, اس معاملے میں کچھ وضاحت کیجیے. پہلے میں سمجھتا ہوں میں ہر سال کچھ نہ کچھ وضاحتیں کرتے رہتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے, اچھی بات ہے, اس سے لوگوں کو کلیریفیکیشنس ہوتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بار اگر کوئی کہے کہ کوئی انسان عالم ہے یا نہیں ہے, تو انسان کے علم کو اور کسی چیز کو عالم کب کہیں گے اور کب نہیں کہیں گے اس کا کوئی پیمانہ ہو تو آپ بتائیے, اس پیمانے پہ انشاءاللہ عزیز کوشش کریں گے کہ کیا ہم اس میں فٹ ہوتے ہیں دیکھا جائے. اس لیے کہ عالم کس کو کہیں گے آپ, کس لیول تک آدمی جائے تو عالم کہلائیں گا, کوئی آپ بتائیے کہ بھائی فلاں ہو تو عالم ہے, فلاں ہے تو عالم ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا مجھ سے کہ آپ عالم نہیں ہے لہٰذا آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. میرے لیے دلیل یہ تھی کہ بلغ عنی ولو آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں ایک بات نہیں معلوم ہو تو پہنچا دو, تو جو معلوم ہے میں پہنچا دیتا ہوں, جو نہیں معلوم ہے بول دیتا ہوں مجھے نہیں پتا ہے, جتنا معلوم ہے میں نے بات کی, جو نہیں معلوم تھا میں نے چھوڑ دی. میری اکثر باتیں اگر آپ سنیں گے یہاں ریکارڈڈ بھی ہوتی ہے نیٹ پر, ہر جگہ ڈی وی ڈیز کے فارم میں حوالے اکثر ہر بار ہوتے ہیں, حوالوں کے ساتھ کچھ میرا ایکسپلینیشن ہوتا ہے پھر اگلا حوالہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ کنٹینٹ ہوتا ہے پھر اگلا حوالہ میں اس کو سمجھاتا ہوں پھر اگلا حوالہ لیتا ہوں, تاکہ بہت زیادہ کثیر میرے اپنے بیانات باتیں نہ چلتی رہے. آپ نے آج جو میرا لیکچر سنا کہوں بھائی, اس میں نے 45 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ایک سوا گھنٹے کے اندر, ہے نا 45, اگر ایک حدیث کو ایک منٹ پڑھا تو 45 میں صرف حدیثیں ہی بیان کی میں نے, کچھ کنٹینٹ صرف ایکسپلینیشن کے لیے ابھارنے کے لیے آپ لوگوں کو رکھا. تو میں تو اس بات پہ عمل کرتا ہوں بلی غنی والا آیا, اور یہ ہر انسان کے لیے عام ہے, پہنچا دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات معلوم ہو. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ عالم کون ہے عمر ابن خطاب, تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی, پھر کہا تھا عالم وہ شخص ہے جس کو قرآن کی ایک آیت یاد ہو, اس کے بارے میں جانتا ہو, اس کا شان نزول معلوم ہو, وہ اس آیت کا عالم ہے. سمجھ رہے آپ, وہ اس آیت کا عالم ہے, ختم. پورے دین کا کوئی آدمی عالم ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. جو کہے مجھے پورا دین معلوم ہے وہ شیطان ہے. آپ بڑے سے بڑے علامہ سے بات کی جا کے کہ شیخ آپ کو تو میں سمجھتا ہوں, آپ تو سب کچھ جانتے ہوں, بولیں گے میرے لیے دعا کیجیے مغفرت کی, میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں, یہ عجیزے ان کے ساری کہا لوں, ہے نا. تو بہرحال میں اس کے تحت کام کرتا ہوں, لیکن پھر بھی بہرحال چونکہ انہوں نے کہا واضح کیجیے. لوگوں نے مجھ سے کہا آپ کے سند ہونی چاہیے, میں نے الحمدللہ ایک سند بھی حاصل کی ہے, وہ ہم لوگ بیان نہیں کرتے اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا ہوں تو نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے, لیکن ویسے سند کے اعتبار سے الحمدللہ میں سند یافتہ بھی ہوں. کسی کو سند دیکھنا ہے تو میں تو دعوت دیتا ہوں کبھی آ کر جو ہے دیکھ لے, لیکن میری سند دیکھنے سے پہلے اس بات کو آپ کو گارنٹی دینا ہوگی کہ جس کو آپ عالم کہتے ہیں نا آپ نے اس کی سند بھی دیکھ کر آئے ہوں گے, تب میں اپنی بھی بتاؤں گا. جس کو آپ عالم سمجھتے ہیں آپ نے اس کی بھی چیک کی ہوں گی کہ ہاں یہ بھی سند یافتہ ہے. کیا رہا معاملہ علم کا, تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے لوگوں کو مختلف علم دیتا ہے, ٹھیک ہے, مختلف ان کو مقامات دیتا ہے, لہٰذا مجھے جتنا علم ہے میں اس علم کو عاجز اور انکساری کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, بس یہ میرا کام ہے. اور اس علم دینے کا اصل مقصد ہے کہ میں خود بعمل ہو جاؤں, بس یہ اصل مقصد ہے. اور پھر جو علم ہے لوگوں تک پہنچانے سے انسان کے عمل میں بھی آسانی ہوتی ہے اور دوسروں تک بات بھی پہنچتی ہے, بس میں وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر کوئی عام اس میں کہیں تو یقیناً اعتبار سے میں عالم نہیں ہوں, میں ایک طالب علم ہوں جو کوشش کرتا ہوں کہ دین کو میں سمجھوں جو کہ کتاب و سنت کے مطابق جو سلف صالحین صحابہ نے اور علماء نے سمجھایا ہے, اور اس بات کو آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں. جہاں میرا علم کم ہوتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں واللہ عالم مجھے نہیں پتا, یا میں انکار کرتا ہوں کہ اگلی بار انشاءاللہ جسم دیکھیں گے. تو لہٰذا ہوتے اب رہا معاملہ کہ آپ وہاں جائیں گے تو بھٹکا دیں گے, تو یہ تو بہرحال ایک الگ ہی ٹاپک ہے انشاءاللہ ڈسکشن کا کہ بھٹکتا انسان کب ہے اور کیسے ہے, اور بھٹکنا کسے کہتے ہیں, قرآن حدیث پہ آنا بھٹکنا ہے یا اس سے دور ہونا بھٹکنا ہے, وہ ایک لمبا ڈسکشن ہے پھر کہ کون کیا بات کر رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے, وہ بھٹکا رہا ہے یا راستے پہ لا رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا آپ میرا کنٹینٹ جانچیے, کنٹینٹ کو ویریفائی کیجیے, اور جس سے بھی آپ سن رہے ہو جو کہہ رہا ہے کہ یہ بھٹکا رہے ہیں اس کا کنٹینٹ جانچیے, اس کا کنٹینٹ ویریفائی کیجیے کہ وہ کیا بول رہا ہے قرآن حدیث کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر نہیں ہے تو پھر ہم لوگ اس چیز کو نہیں مانتے, سمپل ہے. لہٰذا بہکانا اور نہیں بہکانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور لوگ اللہ رحم کرے اتنا ڈرتے ہیں کبھی کبھار کہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے پاس سے آئے تو روڈ کے ادھر سے بھی نہیں چلتے, ان کو لگتا دور سے بھی کچھ تو میگنیٹک ریز نکل کے بہکا دیں گے, ادھر سے جاتے ہو بھاگتے ہوئے جلدی لیے اسپیڈ سے چلنا ہے نا, عذاب کی جگہ پہ تیز جانا ہے, جلدی نہیں بولے ہاں یہ ہے ادھر یہ کام چلتا ہے ایسا ہوتا تو چلو اور فوراً نکل جاتے ہے نا. تو لوگوں کو کسی بھی شخص پہ یہ الزام لگانے سے پہلے کہ بھٹکاتا ہے گمراہ کرتا ہے یہ بات بہت اچھے سے سوچ لینی چاہیے, کیا آپ نے اس کو پورا دیکھا ہے اور جانچا ہے؟ اگر نہیں تو کبھی کسی پہ الزام مت لگائیے کبھی, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت وعید کی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اے کافر اے منافق کہہ کر نہ پکارے, اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوا تو بات پلٹ کر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم کسی پر کوئی الزام نہیں لگاتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کتاب و سنت کا جو علم ہے مختصر سا وہ آپ کے سامنے رکھیں, عوام کا کام ہے کہ اس چیز کو ویریفائی کرے اگر وہ کرتی ہے اور اس کے مطابق اگر صحیح ثابت ہوتا ہے تو بالکل باعمل ہو جائے, اس لیے کہ یہی زندگی کا مقصد ہے کہ جو ہم سیکھے اس کے مطابق ہم جو ہے عمل کریں. جی السلام علیکم, میرا نام افروز خان ہے, میرا سوال ہے شہیدوں کا جنت میں درجہ اور شرع اعتبار سے شہیدوں کا تصور یا ڈیفینیشن کیا ہے اسلام میں, آج کے دور کے حساب سے شہید کسے مانا جائے؟ بھائی نے سوال کیا کہ شہید کسے کہا جاتا ہے اور جنت میں اس کا کیا مقام ہے. دیکھیں شہید کے کئی ٹائپس ہیں جو حدیث میں آتے ہیں, کئی اقسام ہیں, کم و بیش 10 کے قریب لوگوں کو شہید کیا گیا حدیث میں, اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے, میرے علم میں کم و بیش 10 لوگ ہیں جن کو شہید کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ اللہ کی راہ میں مارا جانے والا شہید, پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہید, خودکشی کرنے والا نہیں جو ڈوب گیا, آگ میں جل کر مرنے والا شہید, خودکشی نہیں جو جل گیا, کسی چیز میں دب کر مرنے والا شہید, دیوار گر گئی گاڑی میں وہ کرش ہو گیا دب گیا دب کرنے والا شہید, اس کو بھی کہا, پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید. ٹھیک ہے, اسی طرح تعفن وبا ہوتی نا وہ ایک ساتھ بیماری پھیلا لوگ مرتے ہیں اس میں مرنے والے کو بھی آپ نے شہید کہا, اپنے حلال مال اور جان اور عزت کی دفاع میں مرنے والا شہید. ٹھیک, تو کئی شہیدوں کے 10 کے قریب درجے مطلب جو الگ الگ ٹائپ سے وہ آتے ہیں, ان تمام میں سب سے افضل شہید وہ ہے جو شہید جو ہے جو قتال فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں جاتا ہے اور وہاں جو ہے شہید ہوتا ہے, تو یہ سب سے افضل ہے, لیکن یہ لوگ بھی حدیث میں شہید کہلائے ہیں. اس کے بعد پانی میں ڈوب کر پانی میں جل کر پیٹ کی بیماری سے وبا کے اس سے اسی طرح اپنی جان مال اور عزت کی دفاع کے اندر یہ بھی شہید کہلائے ہیں. اب ان کے مقامات کیا ہوں گے, مقامات کیا ہوں گے, تو شہادت ایک ایسا درجہ ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک انسان کو اٹھائیں گے جنت میں سے جو کہ شہید ہوں گا اور اس سے پوچھیں گا اے میرے بندے میری جنت کیسی لگی, وہ کہیں گا اللہ بس سب کچھ مل گیا. کوئی خواہش ہے, بندہ کہیں گا نہیں. اللہ پھر مجھے کوئی خواہش ہے, بندہ کہیں گا کچھ بھی نہیں. پھر اللہ مجھے کوئی خواہش ہے, جب بندہ دیکھ لیں گا کہ اللہ پوچھتا جا رہا ہے مطلب اللہ سوال کریں گا ہی, کچھ نہ کچھ جواب مجھے دینا ہی ہے اس کا مطلب, تو بندہ کہیں گا اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہوا تھا پھر مجھے زندہ کر میں دنیا میں جاؤں اور پھر تیرے راہ میں مارا جاؤں, اللہ کہیں گا دنیا میں جانا ممکن نہیں واپس جنت میں چلے جاؤ. تو شہید ایک ایسا درجہ ہے کہ صرف شہید ہی ایک ایسا شخص جو مرنے کے بعد بھی اللہ سے کہیں گا مجھے دنیا میں جا کے پھر شہید ہو کر آنا ہے, بہت مقام ہے اس کا. اسی طرح آپ نے فرمایا کسی انسان کا خون جو ہے زمین پر گرنے سے پہلے شہید جس میں ہو جائیں گا, مطلب ایسا زخم جس سے وہ مرنے والا ہے, خون گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے سوائے مخروض نہ ہو, یاد رکھے بندوں کا حق ایک الگ ہی چیز ہے. ٹھیک, تو شہید کا بڑا فضیلہ. اس طرح آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ شہیدوں کے 100 درجات ہیں جنت, ہر درجے میں فرق زمین و آسمان کے برابر, ایک روایت میں 99 درجے 99, ہر درجے میں فرق 100 سال کا ہے اور ہر درجے میں فرق ایک میں آتا ہے زمین و آسمان کے برابر. تو لہٰذا شہیدوں کی کیٹیگریز ہیں ٹائپس ہیں اور مختلف شہیدوں کے مختلف مقامات ہیں. رہا پیٹ کی بیماری وبا دب کر جل کر ان کا کیا ہے, ان کے تعلق سے بہرحال میرے علم میں نہیں ہے اور بہت زیادہ وضاحت بھی اس میں نہیں آتی حدیث کے اندر کہ ان کو کیا ہے, لیکن ان کو بھی بہرحال شہید اس معاملے میں کہا گیا ہے. جزاک اللہ. جی سوال ہے وتر کے مطابق, سعودی میں حرم میں وتر 2 اور 1 پڑھی جاتی ہے اور حنفی فقہ میں 3 1 7 2 قاعدے سے, ابھی کچھ مساجد میں یہاں پر ایک ہی سلام سے بغیر قاعدے کے, اس کی وضاحت چاہتا ہوں. دو تین سوالات جو دو تین دن سے جمع ہو رہے تھے اس میں سے بھائی کا ایک اور اضافہ کر دیتا ہوں. زکوٰۃ کے تعلق سے بہت لوگ بار بار سوال کر رہے تھے, حالانکہ رومان نہیں تھا لیکن آج لے لیتا ہوں. ایک سوال یہ تھا لوگوں کا کہ ہمارے پاس سونا ہے ہمارے پاس چاندی ہے, نصاب سے نیچے 85 گرام سے کم ہے, مطلب 7 تولے 4 تولے 3 تولے 5 تولے, اور چاندی ہمارے پاس ہے وہ بھی جو ہے 585 گرام نہیں ہے, یاد رکھیے 7.5 تولے اور 52.5 تولے وہ پرانا پیمانہ تھا, آج کے جدید ماپ کے حساب سے وہ 8.5 تولے اور 58.5 تولے ہوتا ہے. ٹھیک, چونکہ اس زمانے میں تولہ ہوتا تھا 11.33 گرام کا, آج کا ہمارا تولہ ہوتا ہے 10 گرام کا. ٹھیک, تو اس حساب سے 7.5 کے بدلے وہ 8.5 ہو جاتا ہے اور 52.5 کے بدلے 58.5 ہو جاتی چاندی. اب دونوں کے پاس نہیں ہے تو اب اس معاملے میں ہم کیا کریں زکات کا؟ کیا دونوں کو ملا کر زکات دے؟ یہ 2 تولے اور سمجھو چاندی 10 تولے تو ہو گئے 12 تولے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی زکات سونے سے اور چاندی کی زکات چاندی سے دینے کا حکم دیا, دونوں کو ملانے کا حکم نہیں ہے. تو لہٰذا اگر سونا 8.5 سے کم ہے اس کی زکات نہیں, چاندی 58.5 سے کم ہے اس کی زکات بھی نہیں. اب دوسری چیزوں کا کیا ہوگا؟ کیش لاٹس جو بیچنے کی نیت سے ہے, اسٹاکس ٹھیک ہے جو بیچنے کا مال ہے, اس معاملے میں چاندی کو نصاب بنا جائے گا, سونے کو نصاب نہیں, چاندی کو کرائٹیریا بنا جائے گا. تو 585 گرام چاندی کا جو ریٹ ہوں گا اس ریٹ کے مقابلے میں اسٹاکس شیئرس لاٹس بیچنے کا سامان ہے تو اس پہ زکات لاگو ہو جائیں گے. 585 گرام آف سلور جو کہ کم و بیش 26 سے 28 ہزار ہوتا ہے, ریٹ فلکچوٹ ہوتا ہے لیکن 26 ہزار کے قریب آ جا رہی ہے, وہ بڑھ بھی سکتا ہے آپ دیکھ لیں. تو 585 گرام چاندی کے برابر اگر کوئی چیز آپ کے مال تجارت کی شکل میں ہے ٹھیک ہے تو اس پر بھی آپ کو پھر زکات دینے ہیں. تو نصاب سونے سے نہیں چاندی سے ہوتا ہے یاد رکھیں. ٹھیک, دوسرا بھائی کا سوال تھا اس کے اندر جو کہ بہت سے سوالات آ بھی رہتے وتر کے تعلق سے, وتر کی نماز. تو وتر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1, 3, 5, 7 اور 9 تک آتا ہے, اور ان تمام میں جب آپ نے نماز پڑھی تو آخری رکعت میں ہی آپ قاعدہ کرتے تھے, جو حدیثوں میں آتا ہے آخری رکعت میں قاعدہ کرتے تھے. مطلب 3 پڑھی تو 3ری رکعت میں قاعدہ, 5 پڑھی تو 5ویں رکعت میں قاعدہ, 7 پڑھی تو 7ویں رکعت میں قاعدہ, 9 پڑھی تو 9ویں رکعت میں قاعدہ. ایک ہی قاعدہ صرف لاسٹ, یہ ثابت ہے یاد رکھیں, ایک قاعدہ آپ کرتے تھے. دوسرا اگر آپ نے 3 رکعت آپ سے پڑھتے تھے یا تو 3 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے تھے یا پھر 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیرتے تھے پھر 1 رکعت کے کھڑے ہو کر سلام, مطلب 3 رکعت 2 سلام سے یا 3 رکعت 1 سلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بہرحال یہ ثابت ہے تو لہٰذا آپ اس کو دیکھ لیں. دوسرا ہوتا ہے کہ نمازوں کی جب بھی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تو بہت زیادہ کشمکش چالو ہو جاتی ہے, کھچم کھچی چالو ہو جاتی ہے, تم یہ تم وہ انو فلاں انو فلاں یہ ایسا وہ ایسا ہم ویسے ہیں ویسے. اس معاملے میں یہ کہوں گا نمازیں پڑھیے جی, ہم نمازیں دیکھ کر پڑھتے ہیں, ہمیں نمازیں سیکھ کر پڑھنا ہے. تو نمازوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے کیا پڑھتے آپ علم حاصل کیجیے, علم حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ مطمئن ہو جائیے اسے ان دلائل سے اور پھر آپ عمل کیجیے, یہ سب سے بیسٹ پارٹ ہوتا ہے. ورنہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا بولے تو ہمارے مفتی صاحب یہ بولتے, ان کے علامہ یہ بولتے, ان کے علامہ بولتے, تو لہٰذا وہ سب چھوڑ کر ہم اسٹڈی کریں, چاہے نماز ہو روزہ ہو زکات ہو حج ہو توحید ہو, اور اسٹڈی کرنے کے بعد جو بات ثابت ہوتی ہے اس بات پہ عمل کرنے کی ہم جو ہے کوشش کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم. آج جو بات ہوئی اس کے اندر کہ ظہر کے فرض نماز کے پہلے 4 رکعت اور اشراق کی 4 رکعت پڑھنے سے انسان تو جنت میں جا سکتا ہے, تو میں فیملی وغیرہ اور بہت سارے لوگ دے گا اشراق کی 2 ہی رکعت نماز پڑھتے ہیں, تو اشراق کی 2 رکعت کی کوئی حدیث وغیرہ کچھ؟ دیکھیے بھائی نے کہا کہ میں نے حدیث میں کہا کہ 4 رکعت اشراق کی اور 4 ظہر سے پہلے کی جو پڑھیں گا وہ جنت میں جائیں گا. تو اشراق کی نماز جو ہے اصل اس کو جس کو اشراق چاشت اور عوابین کہتے ہیں, اس نماز کو عربی زبان میں کہتے ہیں صلاۃ الضحا, ظہر نہیں ظہا, صلاۃ الضحا. یہ نماز سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے, سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک ظہر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. اس نماز کے نام الگ الگ وقتوں میں پڑھنے سے بدلتے جاتے ہیں, اشراق وہ جو سورج نکلتے ہی پڑھی جائے, چاشت اس کے بعد, عوابین ایسے وقت پڑھنا کہ سورج اتنے تیز ہو جائے کہ جس سے اونٹ کے بچے ان کے کھر گرم ہونے سے واپس اپنی ماں کی طرف بھاگے, عواب کہتے پلٹنے والے کو, ٹھیک, تو بہرحال ویسے ہو جائے اس وقت کو پڑھنا. لہٰذا یہ نماز کو 2-2 کر کے پڑھ سکتے, کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت, صلاۃ الضحیٰ کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. حدیث میں آ رہا ہے کہ 2 نہیں 4 پڑھے, اس کا مطلب یہ کہ 2 پھر 2, زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو اور 2 مطلب 8, ٹھیک. لہٰذا جو 4 بھی پڑھے اس کے لیے ہے, جو زائد پڑھنا چاہے تو 8 تک پڑھ سکتا ہے, اور اس کی رکعتیں 2-2 کر کے ہیں, تو 2 پڑھے پھر 4 پڑھے. اگر کوئی صرف 2 پڑھتا ہے تو اشراق تو ہو جائیں گی لیکن ثواب میں شامل ہونا ہے تو 4 پڑھنا پڑے گا ڈیلی کم از کم, 4 سے مور بھی آپ جا سکتے ہیں, اس لیے کہ 8 تک یہ رکعتیں ثابت ہے, تو آپ 2-2 کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو 4 تو کم از کم پڑھنا ہے اگر وہ حدیث کے تحت جانا ہے, وقت نہیں تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کا ثواب تو ملے گا لیکن وہ ثواب کے مستحق ہونے کے لیے یہ 4 اور ظہر کی 4 کو لگاتار پڑھتے رہنا پڑے گا. شکریہ. السلام علیکم. میرا نام عبد الرحمٰن ہے. فیض بھائی آپ آج کا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا جس کے 3 نابالغ بچے مر جائے تو جنت کے دروازوں پہ ماں باپ کو لینے کے لیے کھڑے رہیں گے, تو ماں اور باپ دونوں دوزخی رہے تو جنت میں جائیں گے کیا نہیں؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر بچے آ کے جنت میں کھڑے رہیں گے اور والدین کا انتظار کریں گے جن کے 3 بچوں سے اللہ آزما لے, اور ماں باپ اگر جنتی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اگر ان سے کوئی چھوٹے موٹے خطا یا صغائر ہوں گے تو یہ بچے ان کا وسیلہ بنیں گے، مطلب سفارش کریں گے اللہ سے کہ اللہ ان کو معاف کر دیا جائے، لیکن اگر کبیرہ گناہ ہوں گے یا ایسے گناہ جس پہ جہنم واجب ہوتی ہے تو پھر وہ جہنم کی سزا بھگتیں گے، سزا بھگتنے کے بعد یہ بچے وسیلہ بنیں گے انشاءاللہ، اور پھر وہ اس کی وجہ بنیں گے، لیکن حدیث کا ہرگز معنی نہیں کہ والدین کچھ بھی کر کے آ جائے یہ بچے لے جائیں گے، لیکن اسلام جو ہے اس کی اجازت نہیں تھا کہ آپ گناہ کبیرہ کرے اور آپ کو اللہ جنت سیدھی دے دے جب تک کہ آپ کے ہو، تو اس کا معنی یہ کہ وہ جو ہے گناہ جو ہے اگر کرے، مطلب ایسے گناہ جس سے جہنم واجب ہوتی ہے تو سزا بھگتیں گے، سزا بھگتنے کے بعد یہ بچے وسیلہ بنیں گے، سفارش کریں گے اور لے جائیں گے، اور اگر ان کو جنت مل جاتی ہے سیدھے سمجھ لیں تو وہ آئیں گے اور ان کے بچے ان کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔